जो यह 14वां संबुलास मुसलमानों के मत विषय में लिखा है सो केवल कुरान के अभिप्राय से अन्य ग्रंथ के मत से नहीं, क्योंकि मुसलमान कुरान पर ही पूरा पूरा विश्वास रखते हैं। यद्यपि फिरके होने के कारण किसी शब्द अर्थ आदि विषय में विरुद्ध बात है, तथापि कुरान पर सब एक मत्य है। जो कुरान अरबी भाषा में है उस पर मौलवियों ने उर्दू में अर्थ लिखा है। उस अर्थ को देवनागरी अक्षर और आर्य भाषांतर करा के पश्चात अरबी के बड़े बड़े विद्वानों से शुद्ध करवा के लिखा गया है। यदि कोई कहे कि यह अर्थ ठीक नहीं है तो उसको उचित है कि मौलवी साहबों के तर्जुमों का पहले खंडन करें, पश्चात इस विषय पर लिखें, क्योंकि यह लेख केवल मनुष्यों की उन्नति और सत्य असत्य के निर्णय के लिए है, अर्थात सब मतों के विषयों का थोड़ा थोड़ा ज्ञान होवे। इससे मनुष्यों को परस्पर विचार करने का समय मिले और एक दूसरे के दोषों का खंडन कर गुणों का ग्रहण करें। ना किसी अन्य मत पर ना इस मत पर झूठ मूठ बुराई व भलाई लगाने का प्रयोजन है, किंतु जो जो भलाई है वही भलाई और जो बुराई है वही बुराई सबको विदित होवे। ना कोई किसी पर झूठ चला सके और ना सत्य को रोक सके, और सत्य असत्य विषय प्रकाशित किए पर भी जिसकी इच्छा हो वह ना माने व माने किसी पर बलात्कार नहीं किया जाता। और यही सज्जनों की रीति है कि अपने व पराये दोषों को दोष व गुणों को गुण जानकर गुणों का ग्रहण और दोषों का त्याग करें, और हठियों का हठ दुराग्रह न्यून करें करावें। क्योंकि पक्षपात से क्या क्या अनर्थ जगत में ना हुए और ना होते हैं। सच तो यह है कि इस अनिश्चित क्षण भंग जीवन में पराई हानि करके लाभ से स्वयं रिक्त रहना और अन्य को रखना मनुष्यपन से बही है। इसमें जो कुछ विरुद्ध लिखा गया है उसको सज्जन लोग विदित कर देंगे, तत्पश्चात जो उचित होगा तो माना जाएगा, क्योंकि यह लेख हठ दुराग्रह ईर्षा द्वेष वाद विवाद और विरोध घटाने के लिए किया गया है, ना कि इनको बढ़ाने के अर्थ। क्योंकि एक दूसरे की हानि करने से पृथक रह परस्पर को लाभ पहुंचाना हमारा मुख्य कर्म है। अब यह 14वें सम्मुलास में मुसलमानों का मत विषय सब सज्जनों के सामने निवेदन करता हूँ। विचार कर इष्ट ग्रहण अनिष्ट का परित्याग कीजिए। अलमति विस्तरेण बुद्धि मद्वर्येषु इत्यानुभूमिका। अथ चतुर्दशः सम्मुलासः आरम्भः। अथ यवन मत विषयम् व्याख्यास्यामः। इसके आगे मुसलमानों के मत विषय में लिखेंगे। मंजिल एक, सिपारा एक, सूरत एक, आयत एक। आरंभ साथ नाम अल्लाह के क्षमा करने वाला दयालु। मुसलमान लोग ऐसा मानते हैं कि यह कुरान खुदा का कहा है, परंतु इस वचन से विदित होता है कि इसका बनाने वाला कोई दूसरा है, क्योंकि जो परमेश्वर का बनाया होता तो आरंभ साथ नाम अल्लाह के ऐसा ना कहता, किंतु आरंभ वास्ते उपदेश मनुष्यों के ऐसा कहता। यदि मनुष्यों को शिक्षा करता है कि तुम ऐसा कहो तो भी ठीक नहीं, क्योंकि इससे पाप का आरंभ भी खुदा के नाम से होकर उसका नाम भी दूषित हो जाएगा। जो वह क्षमा और दया करने हारा है, तो उसने अपनी सृष्टि में मनुष्यों के सुखार्थ अन्य प्राणियों को मार दारुण पीड़ा दिलाकर मरवा के मांस खाने की आज्ञा क्यों दी है? क्या वे प्राणी अनापराधी और परमेश्वर के बनाए हुए नहीं हैं? और यह भी कहना था कि परमेश्वर के नाम पर अच्छी बातों का आरंभ बुरी बातों का नहीं है। इस कथन में गोलमाल है। क्या चोरी, जारी, मिथ्या भाषण, अधर्म का भी आरंभ परमेश्वर के नाम पर किया जाए? इसी से देख लो, कसाई आदि मुसलमान गाय आदि के गले काटने में भी बिस्मिल्लाह इस वचन को पढ़ते हैं। जो यही उसका पूर्वोक्त अर्थ है, तो बुराइयों का आरंभ भी परमेश्वर के नाम पर मुसलमान करते हैं, और मुसलमानों का खुदा दयालु भी न रहेगा यदि उसकी दया उन पशुओं पर न रही। और जो मुसलमान लोग इसका अर्थ नहीं जानते, तो इस वचन का प्रकट होना व्यर्थ है। यदि मुसलमान लोग इसका अर्थ और करते हैं, तो सूधा अर्थ क्या है? इत्यादि। मंजिल एक, सिपारा एक, सुरतुल फातिहा आयत एक और दो। सब अस्तुत परमात्मा के वास्ते है, जो परवरदिगार अर्थात पालन करने हारा है, सब संसार का क्षमा करने वाला दयालु है। जो कुरान का खुदा संसार का पालन करने हारा होता और सब पर क्षमा और दया करता होता, तो अन्य मत वाले और पशु आदि को भी मुसलमानों के हाथ से मरवाने का हुक्म न देता। जो क्षमा करने हारा है, तो क्या पापियों पर भी क्षमा करेगा? और जो वैसा है, तो आगे लिखेंगे कि काफिरों को कत्ल करो। अर्थात जो कुरान और पैगंबर को ना माने, वे काफिर हैं। ऐसा क्यों कहता? इसलिए कुरान ईश्वर कृत नहीं दिखता। मंजिल एक, सिपारा एक, सूरत एक, आयत 3-4-5। मालिक, दिन न्याय का तुझको ही हम भक्ति करते हैं और तुझ ही से सहाय चाहते हैं, दिखा हमको सीधा रास्ता। क्या खुदा नित्य न्याय नहीं करता? किसी एक दिन न्याय करता है, इससे तो अंधेर विदित होता है। उसी की भक्ति करना और उसी से सहाय चाहना तो ठीक, परंतु क्या बुरी बात का भी सहाय चाहना? और सूधा मार्ग एक मुसलमानों ही का है व दूसरे का भी, सूधे मार्ग को मुसलमान क्यों नहीं ग्रहण करते? क्या सूधा रास्ता बुराई की ओर का तो नहीं चाहते? यदि भलाई सबकी एक है, तो फिर मुसलमानों ही में विशेष कुछ ना रहा। जो दूसरों की भलाई नहीं मानते, तो पक्षपाती हैं। मंजिल एक, सिपारा एक, सूरत एक, आयत 6-7। उन लोगों का रास्ता कि जिन पर तूने नियामत की, और उनका मार्ग मत दिखा कि जिनके ऊपर तूने गजब अर्थात अत्यंत क्रोध की दृष्टि की, और गुनाहगारों का मार्ग हमको दिखा। जब मुसलमान लोग पूर्व जन्म और पूर्वकृत पाप पुण्य नहीं मानते, तो किन्हीं पर नियामत अर्थात फजल व दया करने और किन्हीं पर ना करने से खुदा पक्षपाती हो जाएगा? क्योंकि बिना पाप पुण्य सुख दुख देना केवल अन्याय की बात है, और बिना कारण किसी पर दया किसी पर क्रोध दृष्टि करना भी स्वभाव से बही है। क्योंकि बिना भलाई बुराई के वह दया अथवा क्रोध नहीं कर सकता, और जब उनके पूर्व संचित पुण्य पाप ही नहीं, तो किसी पर दया किसी पर क्रोध करना नहीं हो सकता। और इस सूरत पर टिप्पणी, यह सूरह अल्लाह साहेब ने मनुष्यों के मुख से कहलाई कि सदा इस प्रकार से कहा करें। जो यह बात है, तो अलिफ बे आदि अक्षर भी खुदा ही ने पढ़ाए होंगे, जो कहो कि नहीं तो बिना अक्षर जान के इस सुरह को कैसे पढ़ सके। क्या कंठ ही से बुलाए और बोलते गए, जो ऐसा है तो सब कुरान ही कंठ से पढ़ाया होगा। इससे ऐसा समझना चाहिए कि जिस पुस्तक में पक्षपात की बातें पाई जाएं, वह पुस्तक ईश्वर कृत नहीं हो सकता। जैसा कि अरबी भाषा में उतारने से अरब वालों को इसका पढ़ना सुगम, अन्य भाषा बोलने वालों को कठिन होता है, इसी से खुदा में पक्षपात आता है। और जैसे परमेश्वर ने सृष्टिस्थ सब देशस्थ मनुष्यों पर न्याय दृष्टि से सब देश भाषियों से विलक्षण संस्कृत भाषा की, जो सब देश वालों के लिए एक से परिश्रम से विदित होती है, उसी में वेदों का प्रकाश किया करता, तो कुछ भी दोष नहीं होता। मंजिल एक सिपारा एक सूरा दो आयत 2, 3, 4, 5, 6, 7। यह पुस्तक की इसमें संदेह नहीं, परहेजगारों को मार्ग दिखलाती है, जो ईमान लाते हैं साथ गैर परोक्ष के नमाज पढ़ते और उस वस्ते जो हमने दी खर्च करते हैं, और वे लोग जो उस किताब पर ईमान लाते हैं जो तेरी ओर वा तुझसे पहले उतारी गई और विश्वास क़यामत पर रखते हैं। ये लोग अपने मालिक की शिक्षा पर हैं और ये ही छुटकारा पाने वाले हैं। निश्चय जो काफिर हुए उन पर तेरा डराना न डराना समान है, वे ईमान न लाएंगे। अल्लाह ने उनके दिलों कानों पर मुहर कर दी और उनके आँखों पर पर्दा है और उनके वास्ते बड़ा अजाब है। क्या अपने ही मुख से अपनी किताब की प्रशंसा करना खुदा की दंभ की बात नहीं? जब परहेजगार अर्थात धार्मिक लोग हैं, वे तो स्वतः सच्चे मार्ग में हैं, और जो झूठे मार्ग में हैं, उनको यह कुरान मार्ग ही नहीं दिखला सकता, फिर किस काम का रहा? क्या पाप पुण्य और पुरुषार्थ के बिना खुदा अपने ही खजाने से खर्च करने को देता है? जो देता है तो सबको क्यों नहीं देता? और मुसलमान लोग परिश्रम क्यों करते हैं? और जो बाइबल इंजिल आदि पर विश्वास करना योग्य है, तो मुसलमान इंजिल आदि पर ईमान जैसा कुरान पर है वैसा क्यों नहीं लाते? और जो लाते हैं तो कुरान का होना किस लिए? जो कहें कि कुरान में अधिक बातें हैं, तो पहली किताब में लिखना खुदा भूल गया होगा, और जो नहीं भूला तो कुरान का बनाना निष्प्रयोजन है। और हम देखते हैं तो बाइबल और कुरान की बातें कोई कोई ना मिलती होंगी, नहीं तो सब मिलती हैं। एक ही पुस्तक जैसा कि वेद हैं क्यों ना बनाया? कयामत पर ही विश्वास रखना चाहिए, अन्य पर नहीं। क्या जो ईसाई और मुसलमान ही खुदा की शिक्षा पर हैं, उनमें कोई भी पापी नहीं है? क्या ईसाई और मुसलमान अधर्मी हैं, वे भी छुटकारा पावें और दूसरे धर्मात्मा भी ना पावें, तो बड़े अन्याय और अंधेर की बात नहीं है? और क्या जो लोग मुसलमानी मत को ना माने, उन्हीं को काफिर कहना व एक तरफी डिग्री नहीं है? जो परमेश्वर ही ने उनके अंतःकरण और कानों पर मोहर लगाई और उसी से वे पाप करते हैं, तो उनका कुछ भी दोष नहीं, यह दोष खुदा ही का है। फिर उन पर सुख दुख व पाप पुण्य नहीं हो सकता, पुनः उनको सजा जजा क्यों करता है? क्योंकि उन्होंने पाप व पुण्य स्वतंत्रता से नहीं किया। मंजिल एक सिपारा एक सूरा दो आयत 10। उनके दिलों में रोग है, अल्लाह ने उनका रोग बढ़ा दिया। भला बिना अपराध खुदा ने उनका रोग बढ़ाया, दया न आई? उन बिचारों को बड़ा दुख हुआ होगा। क्या यह शैतान से बढ़कर शैतानपन का काम नहीं है? किसी के मन पर मोहर लगाना, किसी का रोग बढ़ाना, यह खुदा का काम नहीं हो सकता, क्योंकि रोग का बढ़ना अपने पापों से है। मंजिल एक सिपारा एक सूरा दो आयत 22। जिसने तुम्हारे वास्ते पृथ्वी बिछोना और आसमान की छत को बनाया। भला आसमान छत किसी की हो सकती है? यह अविद्या की बात है। आकाश को छत के समान मानना हंसी की बात है। यदि किसी प्रकार की पृथ्वी को आसमान मानते हो तो उनकी घर की बात है। मंजिल एक सिपारा एक सूरा दो आयत 23 और 24। जो तुम उस वस्तु से संदेह में हो जो हमने अपने पैगंबर के ऊपर उतारी, तो उस कैसी एक सूरत ले आओ और अपने साक्षी लोगों को पुकारो अल्लाह के बिना जो तुम सच्चे हो। जो तुम और कभी न करोगे तो उस आग से डरो कि जिसका ईंधन मनुष्य है और काफिरों के वास्ते पत्थर तैयार किए गए हैं। भला यह कोई बात है कि उसके सदृश्य कोई सूरत ना बने? क्या अकबर बादशाह के समय में मौलवी फैजी ने बिना नुक्ते का कुरान नहीं बना लिया था? वह कौन सी दोजख की आग है? क्या इस आग से ना डरना चाहिए? इसका भी ईंधन जो कुछ पढ़े सब है। जैसे कुरान में लिखा है कि काफिरों के वास्ते दोजख की आग तैयार की गई है, तो वैसे पुराणों में लिखा है कि मलेच्छों के लिए घोर नरक बना है। अब कहिए किसकी बात सच्ची मानी जाए? अपने अपने वचन से दोनों स्वर्गगामी और दूसरे के मत से दोनों नरकगामी होते हैं। इसलिए इन सब का झगड़ा झूठा है, किंतु जो धार्मिक हैं वे सुख और जो पापी हैं वे सब मतों में दुख पावेंगे। मंजिल एक सिपारा एक सूरत दो आयत 25। और आनंद का संदेशा दे उन लोगों को कि ईमान लाए और काम किए अच्छे, वह कि उनके वास्ते बहिश्ते हैं जिनके नीचे से चलती हैं नहरें। जब उनमें से नेओं के भोजन दिए जाएंगे तब कहेंगे कि यह वो वस्तु है जो हम पहले इससे दिए गए थे, और उनके लिए पवित्र बीवियां सदैव वहां रहने वाली हैं। भला यह कुरान का बहिष्कार संसार से कौन सी उत्तम बात वाला होता है? क्योंकि जो पदार्थ संसार में है वह ही मुसलमानों के स्वर्ग में है, और इतना विशेष है कि यहाँ जैसे पुरुष जन्मते मरते और आते जाते हैं, उसी प्रकार स्वर्ग में नहीं किंतु यहाँ की स्त्रियाँ सदा नहीं रहती और वहाँ बीवियाँ अर्थात उत्तम स्त्रियाँ सदा काल रहती हैं। तो जब तक कयामत की रात ना आवेगी तब तक उन बिचारियों के दिन कैसे कटते होंगे। हाँ, जो खुदा की उन पर कृपा होती होगी और खुदा ही के आश्रय समय काटती होंगी तो ठीक है, क्योंकि यह मुसलमानों का स्वर्ग गोकुलीय गुसाइयों के गोलोक और मंदिर के सदृश दिखता है, क्योंकि वहाँ स्त्रियों का मान्य बहुत पुरुषों का नहीं। वैसे ही खुदा के घर में स्त्रियों का मान्य अधिक और उन पर खुदा का प्रेम भी बहुत है, उन पुरुषों पर नहीं, क्योंकि बीवियों को खुदा ने बहिष्कार में सदा रखा और पुरुषों को नहीं। वे बीवियां बिना खुदा की मर्जी स्वर्ग में कैसे ठहर सकती? जो बात ऐसी ही है तो खुदा स्त्रियों में फंस जाए। मंजिल एक सिपारा एक सूरत दो आयत 31 और 32। आदम को सारे नाम सिखाए, फिर फरिश्तों के सामने करके कहा, जो तुम सच्चे हो मुझे इनके नाम बताओ। कहा, हे आदम, उनको उनके नाम बता दे। जब उसने बता दिए तो खुदा ने फरिश्तों से कहा कि क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि निश्चय मैं पृथ्वी और आसमान की छिपी वस्तुओं को और प्रगट छिपे कर्मों को जानता हूँ। भला ऐसे फरिश्तों को धोखा देकर अपनी बड़ाई करना खुदा का काम हो सकता है? यह तो एक दंभ की बात है, इसको कोई विद्वान नहीं मान सकता। और न ऐसा अभिमान करता। क्या ऐसी बातों से ही खुदा अपनी सिद्धाई जमाना चाहता है? हाँ, जंगली लोगों में कोई कैसा ही पाखंड चला लेवे चल सकता है, सभ्य जनों में नहीं। मंजिल एक सिपारा एक सूरत दो आयत 34। जब हमने फरिश्तों से कहा कि बाबा आदम को दंडवत करो, सबों ने दंडवत किया, परंतु शैतान ने न माना और अभिमान किया, क्योंकि वो भी एक काफिर था। इससे खुदा सर्वज्ञ नहीं, अर्थात भूत भविष्यत और वर्तमान की पूरी बातें नहीं जानता। जो जानता हो तो शैतान को पैदा ही क्यों किया? और खुदा में कुछ भी तेज नहीं, क्योंकि शैतान ने खुदा का हुक्म ही ना माना और खुदा उसका कुछ भी ना कर सका। और देखिए, एक शैतान काफिर ने खुदा का भी छक्का छुड़ा दिया। तो मुसलमानों के कथनानुसार भिन्न जहां करोड़ों काफिर हैं, वहां मुसलमानों के खुदा और मुसलमानों की क्या चल सकती है? कभी कभी खुदा भी किसी का रोग बढ़ा देता, किसी को गुमराह कर देता है। खुदा ने ये बातें शैतान से सीखी होंगी और शैतान ने खुदा से, क्योंकि बिना खुदा के शैतान का उस्ताद और कोई नहीं हो सकता। मंजिल एक सिपारा एक सूरत दो आयत 35-36-37। हमने कहा कि ओ आदम, तू और तेरी जोड़ू बहिष्ट में रहकर आनंद में जहाँ चाहो खाओ, परंतु मत समीप आओ उस वृक्ष के, कि पापी हो जाओगे। शैतान ने उनको डिगाया और उनको बहिष्ट के आनंद से खो दिया। तब हमने कहा कि उतरो, तुम्हारे में कोई परस्पर शत्रु है, तुम्हारा ठिकाना पृथ्वी है और एक समय तक लाभ है। आदम अपने मालिक की कुछ बातें सीखकर पृथ्वी पर आ गया। अब देखिए खुदा की अल्पज्ञता, तभी तो स्वर्ग में रहने का आशीर्वाद दिया और पुनः थोड़ी देर में कहा कि निकलो। जो भविष्यत बातों को जानता होता तो वर ही क्यों देता और बहकाने वाले शैतान को दंड देने से असमर्थ भी दीख पड़ता है। और वह वृक्ष किस लिए उत्पन्न किया था? क्या अपने लिए व दूसरों के लिए? जो अपने लिए किया तो उसको क्या जरूरत थी, और जो दूसरे के लिए तो क्यों रोका? इसलिए ऐसी बातें न खुदा की न उसके बनाए पुस्तक में हो सकती हैं। आदम साहिब खुदा से कितनी बातें सीख आए, और जब पृथ्वी पर आदम साहिब आए तब किस प्रकार आए? क्या वह बहिष्यत पहाड़ पर है व आकाश पर? उससे कैसे उतर आए? अथवा पक्षी के तुल्य आए, अथवा जैसे ऊपर से पत्थर पर गिर पड़े? इसमें यह विदित होता है कि जब आदम साहिब मट्टी से बनाए गए तो इनके स्वर्ग में भी मट्टी होगी, और जितने वहां और हैं वे भी वैसे ही फरिश्ते आदि होंगे, क्योंकि मट्टी के शरीर बिना इंद्रिय भोग नहीं हो सकता। जब पार्थिव शरीर है तो मृत्यु भी अवश्य होना चाहिए। यदि मृत्यु होता है तो वे वहां से कहां जाते हैं? और मृत्यु नहीं होता तो उनका जन्म भी नहीं हुआ है। जब जन्म है तो मृत्यु अवश्य ही है। यदि ऐसा है तो कुरान में लिखा है कि बीवियां सदैव भविष्यत में रहती हैं, सो झूठा हो जाएगा, क्योंकि उनका भी मृत्यु अवश्य होगा। जब ऐसा है तो भविष्यत में जाने वालों का भी मृत्यु अवश्य ही होगा। मंजिल एक सिपारा एक सूरत दो आयत 48। उस दिन से डरो जब कोई जीव किसी जीव से कुछ भरोसा न रखेगा, न उनकी सिफारिश स्वीकार की जाएगी, न उससे बदला लिया जाएगा और न वे सहाय पाएंगे। क्या वर्तमान दिनों में न डरें? बुराई करने में सब दिन डरना चाहिए। जब सिफारिश ना मानी जावेगी तो फिर पैगंबर की गवाही व सिफारिश से खुदा स्वर्ग देगा, यह बात क्यों कर सच हो सकेगी? क्या खुदा बहिष्यत वालों ही का सहायक है, दोजख वालों का नहीं? यदि ऐसा है तो खुदा पक्षपाती है। मंजिल एक सिपारा एक सूरत दो आयत 53। हमने मूसा को किताब और मौजिए दिए। जो मूसा को किताब दी तो कुरान का होना निरर्थक है, और उसको आश्चर्य शक्ति दी, यह बाइबल और कुरान में लिखा है, परंतु यह बात मानने योग्य नहीं, क्योंकि ऐसा होता तो अब भी होता, जो अब नहीं तो पहले भी ना था। जैसे स्वार्थी लोग आजकल भी अविद्वान के सामने विद्वान बन जाते हैं, वैसे उस समय भी कपट किया होगा, क्योंकि खुदा और उसके सेवक अब भी विद्यमान हैं। पुनः इस समय खुदा आश्चर्य शक्ति क्या नहीं देता और नहीं कर सकते? जो मूसा को किताब दी थी तो पुनः कुरान का देना क्या आवश्यक था? क्योंकि जो भलाई बुराई करने ना करने का उपदेश सर्वत्र एक सा हो, तो पुनः भिन्न भिन्न पुस्तक करने से पुनरक्त दोष होता है। क्या मूसा जी आदि को दी गई पुस्तक में खुदा भूल गया था? मंजिल एक सिपारा एक सूरत दो आयत 58। और कहो कि क्षमा मांगते हैं हम क्षमा करेंगे तुम्हारे पाप और अधिक भलाई करने वालों के। भला यह खुदा का उपदेश सबको पापी बनाने वाला है व नहीं? क्योंकि जब पाप क्षमा होने का आश्रय मनुष्यों को मिलता है तब पापों से कोई भी नहीं डरता। इसलिए ऐसा कहने वाला खुदा और यह खुदा का बनाया हुआ पुस्तक नहीं हो सकता, क्योंकि वह अन्यायकारी है, अन्याय कभी नहीं करता, और क्षमा करने में अन्याय वैसे ही हो जाता है, किंतु यथा अपराध दंड ही देने में न्यायकारी हो सकता है। मंजिल एक सिपारा एक सूरा दो आयत 60। जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा, हमने कहा अपना असा दंड पत्थर पर मार, उसमें से बाहर चश्मे बह निकले। अब देखिए, इन असंभव बातों के तुल्य दूसरा कोई कहेगा? एक पत्थर की शिला में डंडा मारने से बाहर झरनों का निकलना सर्वथा असंभव है। हाँ, उस पत्थर को भीतर से पोला कर उसमें पानी भरकर बाहर छिद्र करने से संभव है, अन्यथा नहीं। मंजिल एक सिपारा एक सूरत दो आयत 65 और 66। हमने उनको कहा बंदर हो जाओ, यह एक भय दिया जो उनके सामने और पीछे थे उनको और शिक्षा ईमानदारों को। जो खुदा ने निंदित बंदर हो जाना केवल भय देने के लिए कहा था तो उसका कहना मिथ्या हुआ, वह छल किया। जो ऐसी बातें करता और जिसमें ऐसी बातें हैं, वह ना खुदा ना यह पुस्तक खुदा का बनाया हो सकता है। मंजिल एक सिपारा एक सूरा दो आयत 73। इस तरह खुदा मुर्दों को जिलाता है और तुम्हें को अपनी निशानियां दिखाता है कि तुम समझो। क्या मुर्दों को खुदा जिलाता था तो अब क्यों नहीं जिलाता? क्या कयामत की रात तक कब्रों में पड़े रहेंगे? आजकल दौड़ा सुपुर्द है, क्या इतनी ही ईश्वर की निशानियां हैं? पृथ्वी सूर्य चंद्र आदि निशानियां नहीं हैं? क्या संसार में जो विविध रचना विशेष प्रत्यक्ष दिखती हैं, ये निशानियां कम हैं? मंजिल एक सिपारा एक सूरत दो आयत 82। वे सदैव काल बहिष्ट अर्थात वैकुंठ में वास करने वाले हैं। कोई भी जीव अनंत पाप पुण्य करने का सामर्थ्य नहीं रखता, इसलिए सदैव स्वर्ग नरक में नहीं रह सकते, और जो खुदा ऐसा करे तो वह अन्यायकारी और अविद्वान हो जावे। कयामत की रात न्याय होगा तो मनुष्यों के पाप पुण्य बराबर होना उचित है। जो कर्म अनंत नहीं है तो उसका फल अनंत कैसे हो सकता है? और सृष्टि हुए 7-8 हजार वर्षों से इधर ही बतलाते हैं। क्या इसके पूर्व खुदा निकम्मा बैठा था और कयामत के पीछे भी निकम्मा रहेगा? ये बातें सब लड़कों के समान है, क्योंकि परमेश्वर के काम सदैव वर्तमान रहते हैं, और जितने जिसके पाप पुण्य हैं, उतना ही उसको फल देता है। इसलिए कुरान की ये बात सच्ची नहीं है। मंजिल 1 सिपारा 1 सूरत 2 आयत 84 और 85। जब हमने तुमसे प्रतिज्ञा कराई, न बहाना लोहू अपने आपस के और किसी अपने आपस को घरों से न निकालना, फिर प्रतिज्ञा की तुमने, इसके तुम ही साक्षी हो, फिर तुम वे लोग हो कि अपने आपस को मार डालते हो, एक फिरके को आप में से घरों उनके से निकाल देते हो। भला प्रतिज्ञा करनी करानी अल्पज्ञों की बात है वा परमात्मा की? जब परमेश्वर सर्वज्ञ हैं, तो ऐसी कड़ाकूट संसारी मनुष्यों के समान क्यों करेगा? भला यह कौन सी भली बात है कि आपस का लहू ना बहाना, अपने मत वालों को घर से ना निकालना, अर्थात दूसरे मत वालों का लहू बहाना और घर से निकाल देना, यह मिथ्या मूर्खता और पक्षपात की बात है। क्या परमेश्वर प्रथम ही नहीं जानता था कि ये प्रतिज्ञा से विरुद्ध करेंगे? इससे विदित होता है कि मुसलमानों का खुदा भी ईसाइयों की बहुत सी उपमा रखता है, और यह कुरान स्वतंत्र नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें से थोड़ी सी बातों को छोड़कर बाकी सब बातें बाइबल की हैं। मंजिल 1 सिपारा 1 सूरत 2 आयत 86। ये वे लोग हैं कि जिन्होंने आखरत के बदले जिंदगी यहाँ की मोल ले ली, उनसे पाप कभी हल्का न किया जाएगा और न उनको सहायता दी जाएगी। भला ऐसी ईर्षा द्वेष की बातें कभी ईश्वर की ओर से हो सकती हैं? जिन लोगों के पाप हल्के किए जाएंगे वह जिनको सहायता दी जावेगी, वे कौन हैं? यदि वे पापी हैं और पापों का दंड दिए बिना हल्के किए जावेंगे, तो अन्याय होगा। जो सजा देकर हल्के किए जावेंगे, तो जिनका बयान इस आयत में है, ये भी सजा पाके हल्के हो सकते हैं, और दंड देकर भी हल्के न किए जावेंगे तो भी अन्याय होगा। जो पापों से हल्के किए जाने वालों से प्रयोजन धर्मात्माओं का है, तो उनके पाप तो आप ही हल्के हैं, खुदा क्या करेगा? इससे यह लेख विद्वानों का नहीं, और वास्तव में धर्मात्माओं को सुख और अधर्मियों को दुख उनके कर्मों के अनुसार सदैव देना चाहिए। मंजिल 1 सिपारा 1 सूरत 2 आयत 87। निश्चय हमने मूसा को किताब दी और उसके पीछे हम पैगंबर को लाए, और मरियम के पुत्र ईसा को प्रकट मौजिजे अर्थात दैवी शक्ति और सामर्थ्य दिए, उसको साथ रुहुल कुदूस के, जब तुम्हारे पास उस वस्तु सहित पैगंबर आया कि जिसको तुम्हारा जी चाहता नहीं, फिर तुमने अभिमान किया, एक मत को झुठलाया और एक को मार डालते हो। जब कुरान में साक्षी है कि मूसा को किताब दी, तो उसका मानना मुसलमानों को आवश्यक हुआ, और जो जो उस पुस्तक में दोष हैं, वे भी मुसलमानों के मत में आ गिरे, और मौजिजे अर्थात दैवी शक्ति की बातें सब अन्यथा है, भोले भाले मनुष्यों को बहकाने के लिए झूठ मूठ चला दी हैं, क्योंकि सृष्टि क्रम विद्या से विरुद्ध सब बातें झूठी होती हैं, और जो उस समय की मौजिजे थी तो इस समय क्यों नहीं, जो इस समय नहीं तो उस समय भी ना थे, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। मंजिल एक सिपारा एक सूरत दो आयत 89। और इससे पहले काफिरों पर विजय चाहते थे, जो कुछ पहचाना था जब उनके पास वह आया झट काफिर हो गए। काफिरों पर लानत है अल्लाह की। क्या जैसे तुम अन्य मत वालों को काफिर कहते हो, वैसे ही वे तुमको काफिर नहीं कहते हैं और उनके मत को ईश्वर की ओर से धिक्कार देते हैं। फिर कहो सच्चा कौन और कौन झूठा है? जो विचार कर देखते हैं तो सब मत वालों में झूठ पाया जाता है। जो सच है सो सब में एक सा है। ये सब लड़ाइयाँ मूर्खता की हैं। मंजिल एक सिपारा एक सूरत दो आयत 97-98। आनंद का संदेशा ईमानदारों को। अल्लाह फरिश्तों पैगंबरों जिब्राइल और मिकाइल का जो शत्रु है, अल्लाह भी ऐसे काफिरों का शत्रु है। जब मुसलमान कहते हैं कि खुदा ला शरीक है, फिर यह फौज की फौज शरीक कहां से कर दी? क्या जो औरों का शत्रु वह खुदा का भी शत्रु है? यदि ऐसा है तो ठीक नहीं, क्योंकि ईश्वर किसी का शत्रु नहीं हो सकता। मंजिल एक सिपारा एक सूरत दो आयत 105। और अल्लाह खास करता है जिसको चाहता है साथ दया अपनी के। क्या जो मुख्य और दया करने के योग्य ना हो उसको भी प्रधान बनाता और उस पर दया करता है? जो ऐसा है तो खुदा बड़ा गड़बड़िया है, क्योंकि फिर अच्छा काम कौन करेगा और बुरे कर्म को कौन छोड़ेगा? क्योंकि खुदा की प्रसन्नता पर निर्भर करते हैं, कर्म फल पर नहीं। इससे सबको अनास्थ होकर कर्मोच्छेद प्रसंग होगा। मंजिल एक सिपारा एक सूरत दो आयत 109। ऐसा न हो कि काफिर लोग ईर्ष्या करके तुमको ईमान से फेर दें, क्योंकि उनमें से ईमान वालों के बहुत से दोस्त हैं। अब देखिए, खुदा ही उनको चिताता है कि तुम्हारे ईमान को काफिर लोग ना डिगा देवें। क्या वह सर्वज्ञ नहीं है? ऐसी बातें खुदा की नहीं हो सकती। मंजिल एक सिपारा एक सूरत दो आयत 115। तुम जिधर मुंह करो उधर ही मुंह अल्लाह का है। जो यह बात सच्ची है तो मुसलमान किबले की ओर मुंह क्यों करते हैं? जो कहें कि हमको किबले की ओर मुंह करने का हुक्म है, तो यह भी हुक्म है कि चाहे जिधर की ओर मुख करो। क्या एक बात सच्ची और दूसरी झूठी होगी? और जो अल्लाह का मुख है तो वह सब और हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक मुख एक और रहेगा, सब और क्यों कर रह सकेगा? इसलिए यह संगत नहीं है। मंजिल एक सिपारा एक सूरत दो आयत 117। वो आसमान और भूमि का उत्पन्न करने वाला है। जब वो कुछ करना चाहता है, यह नहीं कि उसको करना पड़ता है, किंतु उसे कहता है कि हो जा, बस हो जाता है। भला खुदा ने हुक्म दिया कि हो जा, तो हुक्म किसने सुना और किसको सुनाया और कौन बन गया, किस कारण वे बनाया? जब यह लिखते हैं कि सृष्टि के पूर्व सिवाय खुदा के कोई भी दूसरा वस्तु ना था, तो यह संसार कहां से आया? बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं होता, तो इतना बड़ा जगत कारण के बिना कहां से आया? यह बात केवल लड़कपन की है। नहीं नहीं, खुदा इच्छा से। क्या तुम्हारी इच्छा से एक मक्खी की टांग भी बन सकती है? जो कहते हो खुदा की इच्छा से यह सब कुछ जगत बन गया। खुदा सर्वशक्तिमान है, इसलिए जो चाहे कर लेता है। सर्वशक्तिमान का क्या अर्थ है? जो चाहे सो कर सके। क्या खुदा दूसरा खुदा भी बना सकता है? अपने आप मर सकता है? मूर्ख रोगी और अज्ञानी बन सकता है? इसलिए परमेश्वर अपने और दूसरों के गुण कर्म स्वभाव के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे संसार में किसी वस्तु के बनने में तीन पदार्थ प्रथम अवश्य होते हैं, एक बनाने वाला जैसे कुम्हार, दूसरा घड़ा बनने वाली मिट्टी, तीसरा उसका साधन जिससे घड़ा बनाया जाता है। जैसे कुम्हार मिट्टी और साधन से घड़ा बनता है, बनने वाले घड़े के पूर्व कुम्हार मिट्टी और साधन होते हैं, वैसे ही जगत के बनने से पूर्व परमेश्वर जगत का कारण प्रकृति और उनके गुण कर्म स्वभाव अनादि हैं। इसीलिए यह कुरान की बात सर्वथा असंभव है। मंजिल एक सिपारा एक सूरत दो आयत 125। जब हमने लोगों के लिए काबे को पवित्र स्थान सुख देने वाला बनाया, तुम नमाज के लिए इब्राहिम के स्थान को पकड़ो। स्थान खुदा ने कोई भी ना बनाया था, जो बनाया था तो काबे के बनाने की कुछ भी आवश्यकता ना थी। जो नहीं बनाया था तो बेचारे पूर्वोत्पन्नों को पवित्र स्थान के बिना ही रखा था। पहले ईश्वर को पवित्र स्थान बनाने का स्मरण ना हुआ होगा। मंजिल एक सिपारा एक सूरत दो आयत 130। वो कौन मनुष्य है जो इब्राहिम के दीन के फिर जावे, परंतु जिसने अपनी जान को मूर्ख बनाया, और निश्चय हमने दुनिया में उसी को पसंद किया, और निश्चय आखिरत में वही नेक है। यह कैसे संभव है कि इब्राहिम के दीन को नहीं मानते वे सब मूर्ख हैं? इब्राहिम को ही खुदा ने पसंद किया, इसका क्या कारण है? यदि धर्मात्मा होने के कारण से ही किया तो धर्मात्मा और भी बहुत हो सकते हैं। यदि बिना धर्मात्मा होने से पसंद किया तो अन्याय हुआ। हाँ, यह तो ठीक है कि जो धर्मात्मा है वही ईश्वर को प्रिय होता है, अधर्मी नहीं। मंजिल एक सिपारा दो सूरत दो आयत 144। निश्चय हम तेरे मुख को आसमान में फिरता देखते हैं, अवश्य हम तुझे उस किबले को फेरेंगे कि पसंद करे उसको। बस अपना मुख मस्जिदुल हराम की ओर फेर, जहाँ कहीं तुम हो अपना मुख उसकी ओर फेर लो। क्या यह छोटी बुत परस्ती है? नहीं, बड़ी। हम मुसलमान लोग बुत परस्त नहीं हैं, किंतु बुत शिकन अर्थात मूर्तों को तोड़ने हारे, क्योंकि हम किबले को खुदा नहीं समझते। जिनको तुम बुत परस्त समझते हो वे भी उन मूर्तों को ईश्वर नहीं समझते, किंतु उनके सामने परमेश्वर की भक्ति करते हैं। यदि बुतों के तोड़ने हारे हो तो उस मस्जिद किबले बड़े बुत को क्यों ना तोड़ा? वाह जी, हमारे तो किबले की ओर मुख फेरने का कुरान में हुक्म है और इनको वेद में नहीं है, फिर वे बुत परस्त क्यों नहीं? हम क्यों? क्योंकि हमको खुदा का हुक्म बजाना अवश्य है। जैसे तुम्हारे लिए कुरान में हुक्म है, वैसे उनके लिए पुराण में आज्ञा है। जैसे तुम कुरान को खुदा का कलाम समझते हो, वैसे पुराणी भी पुराणों को खुदा के अवतार व्यास जी का वचन समझते हैं। तुम में और इनमें बुत परस्ती का कुछ भिन्न भाव नहीं है, प्रत्युत तुम बड़े बुत परस्त और ये छोटे हैं। क्योंकि जब तक कोई मनुष्य अपने घर में प्रविष्ट हुई बिल्ली को निकालने लगे, तब तक उसके घर में ऊंट प्रविष्ट हो जाए। वैसे ही मोहम्मद साहेब ने छोटे बुत को मुसलमानों के मत से निकाला, परंतु बड़ा बुत जो कि पहाड़ सदृश मक्के की मस्जिद है, वह सब मुसलमानों के मत में प्रविष्ट करा दी। क्या यह छोटी बुत परस्ती है? हाँ, जो हम वैदिक हैं, वैसे ही तुम लोग भी वैदिक हो जाओ तो बुत परस्ती आदि बुराइयों से बच सको, अन्यथा नहीं। तुम जब तक अपनी बड़ी बुत परस्ती को ना निकाल दो, तब तक दूसरे छोटे बुत परस्तों के खंडन से लज्जित होके निवृत्त रहना चाहिए और अपने को बुत परस्ती से पृथक करके पवित्र करना चाहिए। मंजिल एक सिपारा दो सूरत दो आयत 154। जो लोग अल्लाह के मार्ग में मारे जाते हैं, उनके लिए यह मत कहो कि वे मृतक हैं, परंतु वे जीवित हैं। भला ईश्वर के मार्ग में मरने की क्या आवश्यकता है? यह क्यों नहीं कहते हो कि यह बात अपने मतलब सिद्ध करने के लिए है कि यह लोभ देंगे तो लोग खूब लड़ेंगे, अपना विजय होगा, मारने से न डरेंगे, लूट मार कराने से ऐश्वर्य प्राप्त होगा, पश्चात विषय आनंद करेंगे इत्यादि स्वप्रयोजन के लिए यह विपरीत व्यवहार किया है। मंजिल एक सिपारा दो सूरत दो आज 165, 168 और 169 और यह कि अल्लाह कठोर दुख देने वाला है, शैतान के पीछे मत चलो, निश्चय वो तुम्हारा प्रत्यक्ष शत्रु है, उसके बिना और कुछ नहीं कि बुराई और निर्लज्जता की आज्ञा दे, और यह कि तुम कहो अल्लाह पर जो नहीं जानते। क्या कठोर दुख देने वाला दयालु खुदा पापियों पुण्य आत्माओं पर है अथवा मुसलमानों पर दयालु और अन्यों पर दयाहीन है? जो ऐसा है तो वह ईश्वर ही नहीं हो सकता, और पक्षपाती नहीं है तो जो मनुष्य कहीं धर्म करेगा उस पर ईश्वर दयालु, और जो अधर्म करेगा उस पर दंडदाता होगा। तो फिर बीच में मोहम्मद साहेब और कुरान का मानना आवश्यक ना रहा, और जो सबको बुराई कराने वाला मनुष्य मात्र का शत्रु शैतान है उसको खुदा ने उत्पन्न ही क्यों किया? क्या वह भविष्य की बातें नहीं जानता था? जो कहो कि जानता था परंतु परीक्षा के लिए बनाया था तो भी नहीं बन सकता, क्योंकि परीक्षा करना अल्पज्ञ का काम है। सर्वज्ञ तो सब जीवों के अच्छे बुरे कर्मों को सदा से ठीक ठीक जानता है, और शैतान सबको बहकाता है तो शैतान को किसने बहकाया? जो कहो कि शैतान आपसे आप बहकता है तो अन्य भी आपसे आप बहक सकते हैं, बीच में शैतान का क्या काम ठहरा? और जो खुदा ही ने शैतान को बहकाया तो खुदा शैतान का भी शैतान ठहरेगा? ऐसी बात ईश्वर की नहीं हो सकती। और जो कोई बहकाता है वह कुसंग तथा अविद्या से भ्रांत होता है। मंजिल एक सिपारा दो सूरत दो आयत 173। तुम पर मुर्दार लोहू और गोश्त सुअर का हराम है, और अल्लाह के बिना जिस पर कुछ पुकारा जावे। यहाँ विचारना चाहिए कि मुर्दा चाहे आप से आप मरे व किसी के मारने से, दोनों बराबर हैं। हाँ, उनमें कुछ भेद भी है, तथापि मृतकपन में कुछ भी भेद नहीं। जब एक सुअर का निषेध किया तो क्या मनुष्य का मांस खाना उचित है? क्या यह बात अच्छी हो सकती है कि परमेश्वर के नाम पर शत्रु आदि को अत्यंत दुख देके प्राण हत्या करनी? इससे ईश्वर का नाम कलंकित हो जाता है। हाँ, ईश्वर के बिना पूर्व जन्म के अपराध के मुसलमानों के हाथ से दारुण दुख क्यों दिलाया? क्या उन पर दयालु नहीं है? उनको पुत्रवत नहीं मानता? जिस वस्तु से अधिक उपकार होवे उन गाय आदि के मारने का निषेध ना करना जानो हत्या कराकर खुदा जगत का हानिकारक है, हिंसा रूप पाप से कलंकित भी हो जाता है। ऐसी बातें खुदा और खुदा के पुस्तक की कभी नहीं हो सकती। मंजिल एक सिपारा दो सूरत दो आयत 187। रोजे की रात तुम्हारे लिए हलाल की गई कि मदनोत्सव करना अपनी बीवियों से, वे तुम्हारे वास्ते पर्दा है और तुम उनके लिए पर्दा हो, अल्लाह ने जाना कि तुम चोरी करते हो अर्थात व्यभिचार, बस फिर अल्लाह ने क्षमा किया तुमको, बस उनसे मिलो और ढूंढो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है अर्थात संतान, खाओ पियो यहाँ तक कि प्रकट हो तुम्हारे लिए काले तागे से सफेद तागा या रात से जब दिन निकले। यहाँ यह निश्चित होता है कि जब मुसलमानों का मत चला वहाँ उसके पहले किसी ने किसी पौराणिक को पूछा होगा कि चांद्रायण व्रत जो कि एक महीने भर का होता है उसकी विधि क्या है? वह शास्त्र विधि जो कि मध्याह्न में चंद्र की कला घटने बढ़ने के अनुसार ग्रासों का घटाना बढ़ाना और मध्याह्न दिन में खाना लिखा है, उसको ना जानकर कहा होगा कि चंद्रमा का दर्शन करके खाना। उसको इन मुसलमान लोगों ने इस प्रकार का कर लिया। परंतु व्रत में स्त्री समागम का त्याग है। वह एक बात खुदा ने बढ़कर कह दी कि तुम स्त्रियों का भी समागम भले ही किया करो और रात में चाहे अनेक बार खाओ। भला यह व्रत क्या हुआ? दिन को ना खाया, रात को खाते रहे। यह सृष्टि क्रम से विपरीत है कि दिन में ना खाना, रात में खाना। मंजिल एक, सिपारा दो, सूरत दो, आयत 190, 191, 193, 194। अल्लाह के मार्ग में लड़ो उनसे जो तुमसे लड़ते हैं, मार डालो तुम उनको जहाँ पाओ। कत्ल से कुफ्र बुरा है, यहाँ तक उनसे लड़ो कि कुफ्र न रहे और होवे दीन अल्लाह का। उन्होंने जितनी जियाती करी तुम पर उतनी ही तुम उनके साथ करो। जो कुरान में ऐसी बातें ना होती तो मुसलमान लोग इतना बड़ा अपराध जो कि अन्य मत वालों पर किया है ना करते, और बिना अपराध किसी को मारना उन पर बड़ा पाप है। जो मुसलमान के मत का ग्रहण ना करना है उसको कुफ्र कहते हैं, अर्थात कुफ्र से कत्ल करेंगे सो करते ही आए। मजहब पर लड़ते लड़ते आप ही राज्य आदि से नष्ट हो गए और उनका मत अन्य मत वालों पर अति कठोर रहता है। क्या चोरी का बदला चोरी है कि जितना अपराध हमारा चोर आदि चोरी करें, यह सर्वथा अन्याय की बात है। क्या कोई अज्ञानी हमको गाली दे, क्या हम भी उसको गाली देवें? यह बात न ईश्वर की और न ईश्वर के भक्त विद्वान की और न ईश्वरोक्त पुस्तक की हो सकती है। यह तो केवल स्वार्थी ज्ञान रहित मनुष्य की है। मंजिल एक, सिपारा दो, सूरत दो, आयत 205, 208। अल्लाह झगड़े को मित्र नहीं रखता। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, इस्लाम में प्रवेश करो। जो झगड़ा करने को खुदा मित्र नहीं समझता तो क्यों आप ही मुसलमानों को झगड़ा करने में प्रेरणा करता है और झगड़ालू मुसलमानों से मित्रता क्यों करता है? क्या मुसलमानों के मत में मिलने ही से खुदा राजी है? तो वह मुसलमानों ही का पक्षपाती है, सब संसार का ईश्वर नहीं है। इससे यहाँ यह विदित होता है कि ना कुरान ईश्वरकृत और ना इसमें कहा हुआ ही ईश्वर हो सकता है। मंजिल एक, सिपारा दो, सूरह दो, आयत 212। खुदा जिसको चाहे अनंत रिजक देवे। क्या बिना पाप पुण्य के खुदा ऐसे ही रिजक देता है? फिर भलाई बुराई का करना एक सा ही हुआ, क्योंकि सुख दुख प्राप्त होना उसकी इच्छा पर है। इससे धर्म से विमुख होकर मुसलमान लोग यथेष्टाचार करते हैं और कोई कोई इस कुरानोक्त पर विश्वास ना करके धर्मात्मा भी होते हैं। मंजिल एक, सिपारा दो, सूरत दो, आयत 222, 223, 225। प्रश्न करते हैं तुझसे रजस्वला को, कह वो अपवित्र है, पृथक रहो ऋतु समय में, उनके समीप मत जाओ जब तक कि वे पवित्र न हो। जब नहाले में उनके पास उस स्थान से जाओ खुदा ने आज्ञा दी, तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए खेतियां हैं, बस जाओ जिस तरह चाहो अपने खेत में, तुमको अल्लाह लगब शपथ में नहीं पकड़ता। जो यह रजस्वला का स्पर्श संग ना करना लिखा है वह अच्छी बात है, परंतु जो यह स्त्रियों को खेती के तुल्य लिखा और जैसा जिस तरह से चाहो जाओ, यह मनुष्य को विषयी करने का कारण है। जो खुदा बेकारी शपथ पर नहीं पकड़ता तो सब झूठ बोलेंगे, शपथ तोड़ेंगे। इससे खुदा झूठ का प्रवर्तक होगा। मंजिल एक सिपारा दो सूरत दो आयत 245। वो कौन मनुष्य है जो अल्लाह को उधार देवे, अच्छा बस अल्लाह द्विगुण करे उसको उसके वास्ते। समीक्षक, भला खुदा को कर्ज उधार लेने से क्या प्रयोजन? जिसने सारे संसार को बनाया वह मनुष्य कर्ज लेता है? कदापि नहीं। ऐसा तो बिना समझे कहा जा सकता है। क्या उसका खजाना खाली हो गया था? क्या वह हुंडी पुड़िया व्यापार आदि में मग्न होने से टोटे में फंस गया था जो उधार लेने लगा और एक का दो दो देना स्वीकार करता है? क्या यह साहूकारों का काम है? किंतु ऐसा काम तो दिवालियों व खर्च अधिक करने वाले और आय न्यून होने वालों को करना पड़ता है, ईश्वर को नहीं। मंजिल एक सिपारा दो सूरत दो आयत 253। उनमें से कोई ईमान लाया और कोई काफिर हुआ। जो अल्लाह चाहता न लड़ते, जो चाहता है अल्लाह करता है। क्या जितनी लड़ाई होती है वह ईश्वर ही की इच्छा से? क्या वह अधर्म करना चाहे तो कर सकता है? जो ऐसी बात है तो वह खुदा ही नहीं, क्योंकि भले मनुष्यों का यह कर्म नहीं कि शांति भंग करके लड़ाई करावें। इससे विदित होता है कि यह कुरान न ईश्वर का बनाया और न किसी धार्मिक विद्वान का रचित है। मंजिल एक सिपारा तीन सूरत दो आयत 255। जो कुछ आसमान और पृथ्वी पर है सब उसी के लिए है। उसकी कुर्सी ने आसमान और पृथ्वी को समा लिया है। जो आकाश भूमि में पदार्थ हैं, वे सब जीवों के लिए परमात्मा ने उत्पन्न किए हैं, अपने लिए नहीं, क्योंकि वह पूर्ण काम है। उसको किसी पदार्थ की अपेक्षा नहीं। जब उसकी कुर्सी है तो वह एक देशी है। जो एक देशी होता है वह ईश्वर नहीं कहता, क्योंकि ईश्वर तो व्यापक है। मंजिल एक सिपारा तीन सूरत दो आयत 258। अल्लाह सूर्य को पूर्व से लाता है, बस तू निश्चय से ले आ। बस जो काफिर था हैरान हुआ, निश्चय अल्लाह पापियों को मार्ग नहीं दिखलाता। देखिए यह अविद्या की बात। सूर्य ना पूर्व से पश्चिम और ना पश्चिम से पूर्व कभी आता जाता है। वह तो अपनी परिधि में घूमता रहता है। इससे निश्चित जाना जाता है कि कुरान के कर्ता को खगोल और ना भूगोल विद्या आती थी। जो पापियों को मार्ग नहीं बतलाता तो पुण्य आत्माओं के लिए भी मुसलमानों के खुदा की आवश्यकता नहीं, क्योंकि धर्मात्मा तो धर्म मार्ग में ही होते हैं। मार्ग तो धर्म से भूले हुए मनुष्यों को बतलाना होता है। सो कर्तव्य के ना करने से कुरान के कर्ता की बड़ी भूल है। मंजिल एक सिपारा तीन सूरत दो आयत 260। कहा चार जानवरों से ले उनकी सूरत पहचान रख, फिर हर पहाड़ पर उनमें से एक एक टुकड़ा रख दे, फिर उनको बुला, दौड़ते तेरे पास चले आएंगे। वाह वाह, मुसलमानों का खुदा भानमती के समान खेल कर रहा है। क्या ऐसी ही बातों से खुदा की खुदाई है? बुद्धिमान लोग ऐसे खुदा को तिलांजलि देकर दूर रहेंगे और मूर्ख लोग फंसेंगे। इससे खुदा की बड़ाई के बदले बुराई उसके पल्ले पड़ेगी। मंजिल एक सिपारा तीन सूरत दो आयत 269। जिसको चाहे नीति देता है। जब जिसको चाहता है उसको नीति देता है, तो जिसको नहीं चाहता उसको अनीति देता होगा। यह बात ईश्वरता की नहीं, किंतु जो पक्षपात छोड़ सबको नीति का उपदेश करता है वही ईश्वर और आप्त हो सकता है, अन्य नहीं। मंजिल एक सिपारा तीन सूरत दो आयत 275। जो लोग ब्याज खाते हैं वे कब्रों से नहीं खड़े होते। क्या वे कब्रों ही में पड़े रहेंगे? और जो पड़े रहेंगे तो कब तक? ऐसी असंभव बात ईश्वर के पुस्तक की नहीं हो सकती, किंतु बाल बुद्धियों की तो हो सकती है। मंजिल एक सिपारा तीन सूरत दो आयत 284। यह कि जिसको चाहेगा क्षमा करेगा, जिसको चाहे दंड देगा, क्योंकि वह सब वस्तु पर बलवान है। क्या क्षमा के योग्य पर क्षमा ना करना, अयोग्य पर क्षमा करना गवर्गंड राजा के तुल्य यह कर्म नहीं है? यदि ईश्वर जिसको चाहता पापी व पुण्यात्मा बनाता है तो जीव को पाप पुण्य ना लगना चाहिए, और जब ईश्वर ने उसको वैसा ही किया तो जीव को सुख दुख भी नहीं होना चाहिए। जैसे सेनापति की आज्ञा से किसी भृत्य ने किसी को मारा व रक्षा की, उसका फलभागी वह नहीं होता, वैसे वे भी नहीं। मंजिल एक सिपारा तीन सूरत तीन आयत 15। कह, इससे अच्छी और क्या परहेजगारों को खबर दूं कि अल्लाह की ओर से बहिश्ते हैं जिनमें नहरें चलती हैं, उन्हीं में सदैव रहने वाली शुद्ध बीवियां हैं, अल्लाह की प्रसन्नता से अल्लाह उनको देखने वाला है। भला यह स्वर्ग है कि वह वैश्यावन? इसको ईश्वर कहना व स्त्रैण? कोई भी बुद्धिमान ऐसी बातें जिसमें हो उसको परमेश्वर का किया हुआ पुस्तक मान सकता है क्या? यह पक्षपात क्यों करता है? जो बीवियां भविष्यत में सदा रहती हैं, वे यहाँ जन्म पाके वहाँ गई हैं व वहीं उत्पन्न हुई हैं। यदि यहाँ जन्म पाकर वहाँ गई हैं और जो कयामत की रात से पहले ही वहाँ बीवियों को बुला लिया तो उनके खाविंदों को क्यों ना बुला लिया? और कयामत की रात में सबका न्याय होगा, इस नियम को क्यों तोड़ा? यदि वही जन्मी है तो कयामत तक वे क्यों कर निर्वाह करती हैं? जो उनके लिए पुरुष भी हैं तो यहाँ से बहिष्यत में जाने वाले मुसलमानों को खुदा बीवियां कहाँ से देगा? और जैसे बीवियां बहिष्यत में सदा रहने वाली बनाई, वैसे पुरुषों को वहां सदा रहने वाले क्यों नहीं बनाया? इसलिए मुसलमानों का खुदा अन्यायकारी बेसमझ है। मंजिल एक सिपारा तीन सूरत तीन आयत 19। निश्चय अल्लाह की ओर से दीन इस्लाम है। क्या अल्लाह मुसलमानों ही का है औरों का नहीं? क्या 1300 वर्षों के पूर्व ईश्वरीय मत था ही नहीं? इसी से यह कुरान ईश्वर का बनाया तो नहीं किंतु किसी पक्षपाती का बनाया है। मंजिल एक सिपारा तीन सूरत तीन आयत 25, 26, 27, 28, 31। प्रत्येक जीव को पूरा दिया जाएगा जो कुछ उसने कमाया, और वे न अन्याय किए जाएंगे। कह, या अल्लाह तू ही मुल्क का मालिक है, जिसको चाहे देता है, जिससे चाहे छीनता है, जिसको चाहे प्रतिष्ठा देता है, जिसको चाहे अप्रतिष्ठा देता है, सब कुछ तेरे ही हाथ में है। प्रत्येक वस्तु पर तू ही बलवान है, रात को दिन में और दिन को रात में बैठाता है, और मृतक को जीवित से, जीवित को मृतक से निकालता है, और जिसको चाहे अनंत अन्न देता है। मुसलमानों को उचित है कि काफिरों को मित्र न बनाए सिवाय मुसलमानों के। जो कोई यह करे बस वह अल्लाह की ओर से नहीं। कह, जो तुम चाहते हो अल्लाह को तो पक्ष करो मेरा, अल्लाह चाहेगा तुझको और तुम्हारे पाप क्षमा करेगा, निश्चय करुणामय है। जब प्रत्येक जीव को कर्मों का पूरा पूरा फल दिया जाएगा तो क्षमा नहीं किया जाएगा, और जो क्षमा किया जाएगा तो पूरा फल नहीं दिया जाएगा और अन्याय होगा। जब बिना उत्तम कर्मों के राज्य प्रतिष्ठा देगा तो भी अन्याय हो जाएगा, तो भी अन्यायी हो जाएगा, और बिना पाप के राज्य और प्रतिष्ठा छीन लेगा तो भी अन्यायकारी हो जाएगा। भला जीवित से मृतक और मृतक से जीवित कभी हो सकता है? क्योंकि ईश्वर की व्यवस्था अच्छेद्य अभेद्य है, कभी अदल बदल नहीं हो सकती। अब देखिए पक्षपात की बातें कि जो मुसलमान के मजहब में नहीं उनको काफिर ठहराना, उनमें श्रेष्ठों से भी मित्रता न रखना और मुसलमानों में दुष्टों से भी मित्रता रखने के लिए उपदेश करना ईश्वर को ईश्वरता से बही कर देता है। इससे यह कुरान, कुरान का खुदा और मुसलमान लोग केवल पक्षपात अविद्या के भरे हुए हैं, इसलिए मुसलमान लोग अंधेरे में हैं। और देखिए मोहम्मद साहेब की लीला कि जो तुम मेरा पक्ष करोगे तो खुदा तुम्हारा पक्ष करेगा, और जो तुम पक्षपात रूप पाप करोगे उसको क्षमा भी करेगा। इससे सिद्ध होता है कि मोहम्मद साहिब का अंतःकरण शुद्ध नहीं था, इसीलिए अपना मतलब सिद्ध करने के लिए मोहम्मद साहिब ने कुरान बनाया व बनवाया, ऐसा विदित होता है। मंजिल एक सिपारा तीन सूरत तीन आयत 42। जिस समय कहा फरिश्तों ने कि ए मरियम, तुझको अल्लाह ने पसंद किया और पवित्र किया ऊपर जगत की स्त्रियों के। भला जब आजकल खुदा के फरिश्ते और खुदा किसी से बातें करने को नहीं आते तो प्रथम कैसे आए होंगे? जो कहो कि पहले के मनुष्य पुण्यात्मा थे अब गे नहीं, यह बात मिथ्या है। किंतु जिस समय ईसाई और मुसलमानों का मत चला था उस समय उन देशों में जंगली और विद्याहीन मनुष्य अधिक थे, इसीलिए ऐसे विद्याविरुद्ध मत चल गए। अब विद्वान अधिक हैं इसीलिए नहीं चल सकता, किंतु जो जो ऐसे पोकल मजहब हैं वे भी अस्त हो जाती हैं, वृद्धि की तो कथा ही क्या है। मंजिल एक सिपारा तीन सूरा तीन आयत 47 और 54। उसको कहता है कि हो, बस हो जाता है। काफिरों ने धोखा दिया, ईश्वर ने धोखा दिया, ईश्वर बहुत मकर करने वाला है। जब मुसलमान लोग खुदा के सिवाय दूसरी चीज नहीं मानते तो खुदा ने किससे कहा और उसके कहने से कौन हो गया? इसका उत्तर मुसलमान 7 जन्म में भी नहीं दे सकेंगे, क्योंकि बिना उपादान कारण के कार्य कभी नहीं हो सकता। बिना कारण के कार्य कहना, जानो अपने माँ बाप के बिना मेरा शरीर हो गया, ऐसी बात है। जो धोखा खाता और मकर अर्थात छल दंभ करता है वह ईश्वर तो कभी नहीं हो सकता, किंतु उत्तम मनुष्य भी ऐसा काम नहीं करता। मंजिल एक सिपारा 4 सूरत 3 आयत 124। क्या तुमको यह बहुत न होगा कि अल्लाह तुमको 3000 फरिश्तों के साथ सहाय दे? जो मुसलमानों को 3000 फरिश्तों के साथ सहाय देता था तो अब मुसलमानों की बादशाही बहुत सी नष्ट हो गई और होती जाती है, क्यों सहाय नहीं देता? इसलिए यह बात केवल लोभ देके मनुष्यों को फंसाने के लिए महा अन्याय की है। मंजिल एक सिपारा 4 सूरत 3 आयत 147, 150, 157। और काफिरों पर हमको सहाय कर, अल्लाह तुम्हारा उत्तम सहायक और कारसाज है। जो तुम अल्लाह के मार्ग में मारे जाओ वा मर जाओ, अल्लाह की दया बहुत अच्छी है। अब देखिए मुसलमानों की भूल कि जो अपने मत से भिन्न हैं उनको मारने के लिए खुदा की प्रार्थना करते हैं। क्या परमेश्वर भोला है जो उनकी बात मान ले वे? यदि मुसलमानों का कारसाज अल्लाह हो तो फिर मुसलमानों के कार्य नष्ट क्यों होते हैं? और खुदा भी मुसलमानों के साथ मोह में फंसा हुआ दिख पड़ता है। जो ऐसा पक्षपाती खुदा है तो धर्मात्मा पुरुषों का उपासनीय कभी नहीं हो सकता। मंजिल एक सिपारा चार सूरत तीन आयत 179। और अल्लाह तुमको परोक्षज्ञ नहीं करता, परंतु अपने पैगंबरों से जिसको चाहे पसंद करे, बस अल्लाह और उसके रसूल के साथ ईमान लाओ। जब मुसलमान लोग सिवाय खुदा के किसी के साथ ईमान नहीं लाते और न किसी को खुदा का साझी मानते हैं, तो पैगंबर साहेब को क्यों ईमान में खुदा के साथ शरीक किया? अल्लाह ने पैगंबर के साथ ईमान लाना लिखा है, इसी से पैगंबर भी शरीक हो गया। पुनः ला शरीक कहना ठीक ना हुआ। यदि इसका अर्थ यह समझा जाए कि मोहम्मद साहेब के पैगंबर होने पर विश्वास लाना चाहिए, तो यह प्रश्न होता है कि मोहम्मद साहेब के होने की आवश्यकता क्या है? यदि खुदा उनको पैगंबर किए बिना अपना अभिष्ट कार्य नहीं कर सकता, तो अवश्य असमर्थ हुआ। मंजिल एक सिपारा चार सूरत तीन आयत 200। ए ईमान वालों, संतोष करो, परस्पर थामे रखो और लड़ाई में आगे रहो। अल्लाह से डरो कि तुम छुटकारा पाओ। यह कुरान का खुदा और पैगंबर दोनों लड़ाई बाज थे। जो लड़ाई की आज्ञा देता है वह शांति भंग करने वाला होता है। क्या नाम मात्र खुदा से डरने से छुटकारा पाया जाता है व अधर्म युक्त लड़ाई आदि से डरने से? जो प्रथम पक्ष है तो डरना ना डरना बराबर, जो द्वितीय पक्ष है तो ठीक है। मंजिल एक सिपारा चार सूरत चार आयत 13 और 14। ये अल्लाह की हदें हैं। जो अल्लाह और उनके रसूल का कहा मानेगा वह बहिष्ट में पहुंचेगा, जिनमें नहरें चलती हैं, और यही बड़ा प्रयोजन है। जो अल्लाह की ओर उसके रसूल की आज्ञा भंग करेगा और उसकी हदों से बाहर हो जाएगा, वो सदैव रहने वाली आग में जलाया जाएगा और उसके लिए खराब करने वाला दुख है। खुदा ही ने मोहम्मद साहेब पैगंबर को अपना शरीक कर लिया है और खुद कुरान ही में लिखा है। और देखें खुदा पैगंबर साहेब के साथ कैसा फंसा है कि जिसने बहिष्त में रसूल का साझा कर दिया, किसी एक बात में भी मुसलमानों का खुदा स्वतंत्र नहीं है, तो ला शरीक कहना व्यर्थ है। ऐसी ऐसी बातें ईश्वरोक्त पुस्तक में नहीं हो सकती। मंजिल एक सिपारा पांच सूरत चार आयत 40। और एक तसरेणु की बराबर भी अल्लाह अन्याय नहीं करता, और जो भलाई होवे उसका दुगुण करेगा उसको। जो एक तसरेणु भी खुदा अन्याय नहीं करता तो पुण्य को द्विगुण क्यों देता और मुसलमानों का पक्षपात क्यों करता? मुसलमान ही वास्तव में द्विगुण व न्यून फल कर्मों का देवे तो खुदा अन्यायी हो जावे। मंजिल एक सिपारा पांच सूरत चार आयत 81 और 88। जब तेरे पास से बाहर निकलते हैं तो तेरे कहने के सिवा सोचते हैं, अल्लाह उनको सलाह को लिखता है। अल्लाह ने उनकी कमाई वस्तु के कारण से उनको उल्टा किया। क्या तुम चाहते हो कि अल्लाह के गुमराह किए हुए मार्ग पर लाओ? बस जिसको अल्लाह गुमराह करे उसको कदाप मार्ग न पावेगा। जो अल्लाह बातों को लिख बही खाता बनाता जाता है तो सर्वज्ञ नहीं। जो सर्वज्ञ है तो लिखने का क्या काम? और जो मुसलमान कहते हैं कि शैतान ही सबको बहकाने से दुष्ट हुआ है, तो जब खुदा ही जीवों को गुमराह करता है तो खुदा और शैतान में क्या भेद रहा? हाँ, इतना भेद कह सकते हैं कि खुदा बड़ा शैतान, वह छोटा शैतान। क्योंकि मुसलमानों ही का कौल है कि जो बहकाता है वही शैतान है, तो इस प्रतिज्ञा से खुदा को भी शैतान बना दिया। मंजिल एक सिपारा पांच सूरह चार आयत 91-92-93 और अपने हाथों को न रोकें तो उनको पकड़ लो और जहां पाओ मार डालो। मुसलमानों को मुसलमान का मारना योग्य नहीं। जो कोई अनजाने से मार डाले बस एक गर्दन मुसलमान का छोड़ना है और खून बहा उन लोगों की ओर सौंपी हुई जो उस कौम से हुए और तुम्हारे लिए दान कर दें जो दुश्मन की कौम से। और जो कोई मुसलमान को जानकर मार डाले वह सदैव काल दोजख में रहेगा, उस पर अल्लाह का क्रोध और लानत है। अब देखिए महापक्षपात की बात कि जो मुसलमान ना हो उसको जहां पाओ मार डालो और मुसलमानों को ना मारना, भूल से मुसलमानों के मारने में प्रायश्चित और अन्य को मारने से बहिष्कृत मिलेगा, ऐसे उपदेश को कुएं में डालना चाहिए। ऐसे ऐसे पुस्तक, ऐसे ऐसे पैगंबर, ऐसे ऐसे खुदा और ऐसे ऐसे मत से सिवाय हानि के लाभ कुछ भी नहीं। ऐसों का ना होना अच्छा और ऐसे प्रमादिक मतों से बुद्धिमानों को अलग रहकर विदोक्त सब बातों को मानना चाहिए, क्योंकि उसमें असत्य किंचन मात्र भी नहीं। और जो मुसलमानों को मारे उसको दोजख मिले। और दूसरे मतवाले कहते हैं कि मुसलमानों को मारें तो स्वर्ग मिले। अब कहो इन दोनों मतों में से किसको माने किसको छोड़ें? किंतु ऐसे मूड प्रकल्पित मतों को छोड़कर विदोक्त मत स्वीकार करने योग्य सब मनुष्यों के लिए है कि जिसमें आर्य मार्ग अर्थात श्रेष्ठ पुरुषों के मार्ग में चलना और दस्यु अर्थात दुष्टों के मार्ग से अलग रहना लिखा है सर्वोत्तम है। मंजिल 1 सिपारा 5 सूरह 4 आयत 115। और शिक्षा प्रकट होने के पीछे जिसने रसूल से विरोध किया और मुसलमानों से विरुद्ध पक्ष किया अवश्य हम उसको दोजख में भेजेंगे। अब देखिए खुदा और रसूल की पक्षपात की बातें। मोहम्मद साहिब आदि समझते थे कि जो खुदा के नाम से ऐसी हम ना लिखेंगे तो अपना मजहब ना बढ़ेगा और पदार्थ ना मिलेंगे, आनंद भोग ना होगा। इसी से विदित होता है कि वे अपने मतलब करने में पूरे थे और अन्य के प्रयोजन बिगाड़ने में, इससे यह अनाप थे। इनकी बात का प्रमाण आप्त विद्वानों के सामने कभी नहीं हो सकता। मंजिल 1 सिपारा 5 सूरज 4 आयत 136 और 137। जो अल्लाह फरिश्तों किताबों रसूलों और कयामत के साथ कुफ्र करे निश्चय वह गुमराह है। निश्चय जो लोग ईमान लाए फिर काफिर हुए फिर ईमान लाए पुनः फिर गए और कुफ्र में अधिक बढ़े अल्लाह उनको कभी क्षमा न करेगा और न मार्ग दिखलाएगा। क्या अब भी खुदा ला शरीक रह सकता है? क्या ला शरीक कहते जाना और उसके साथ बहुतों से शरीक भी मानते जाना यह परस्पर विरुद्ध बात नहीं है क्या? क्या तीन बार क्षमा के पश्चात खुदा क्षमा नहीं करता और तीन बार कुफ्र करने पर रास्ता दिखलाता है वह चौथी बार से आगे नहीं दिखलाता? यदि चार चार बार भी कुफ्र सब लोग करें तो कुफ्र बहुत ही बढ़ जाएं। मंजिल 1 सिपारा 5 सूरह 4 आयत 140, 142 और 144। निश्चय अल्लाह बुरे लोगों को और काफिरों को जमा करेगा दोजख में। निश्चय बुरे लोग धोखा देते हैं अल्लाह को और उनको वह धोखा देता है। ए ईमान वालों मुसलमानों को छोड़ काफिरों को मित्र मत बनाओ। मुसलमानों की बहिष्कृत और अन्य लोगों के दोजख में जाने का क्या प्रमाण? वाह जी वाह, जो बुरे लोगों के धोखे में आता और अन्य को धोखा देता है ऐसा खुदा हमसे अलग रहे, किंतु जो धोखेबाज हैं और वे उससे मेल करे, क्योंकि यादृशी शीतला देवी तादृशः खरवाहनः, जैसे को तैसा मिले तभी निर्वाह होता है। जिसका खुदा धोखेबाज है उसके उपासक लोग धोखेबाज क्यों ना हों? क्या दुष्ट मुसलमान हो उससे मित्रता और अन्य श्रेष्ठ मुसलमान भिन्न से शत्रुता करना किसी को उचित हो सकता है क्या? मंजिल एक सिपारा छः सूरज चार आयत 170-171। हे लोगों, निश्चय तुम्हारे पास सत्य के साथ खुदा की ओर से पैगंबर आया, बस तुम उन पर ईमान लाओ। अल्लाह माबूद अकेला है। क्या जब पैगंबरों पर ईमान लाना लिखा तो ईमान में पैगंबर खुदा का शरीक अर्थात साझी हुआ या नहीं? जब अल्लाह एक देशी है, व्यापक नहीं, तभी तो उसके पास से पैगंबर आते हैं, तो वह ईश्वर भी नहीं हो सकता। कहीं सर्वदेशी लिखते हैं, कहीं एक देशी। इससे विदित होता है कि कुरान एक का बनाया नहीं किंतु बहुतों ने बनाया है। मंजिल दो सिपारा छः सूरत पाँच आयत 3। तुम पर हराम किया गया मुर्दार लोहू सुअर का मांस जिस पर अल्लाह के बिना कुछ और पढ़ा जावे, गला घोटे, लाठी मारे, ऊपर से गिर पड़े, सींग मारे और दरंदे का खाया हुआ। क्या इतने ही पदार्थ हराम हैं? अन्य बहुत से पशु तथा त्रियक जीव कीड़े आदि मुसलमानों को हलाल होंगे? इस वास्ते यह मनुष्यों की कल्पना है, ईश्वर की नहीं। इससे इसका प्रमाण भी नहीं। मंजिल दो सिपारा छः सूरत पाँच आयत 12। और अल्लाह को अच्छा उधार दो, अवश्य मैं तुम्हारी बुराई दूर करूँगा और तुम्हें बहिष्टों में भेजूँगा। वाह जी, मुसलमानों के खुदा के घर में कुछ भी धन विशेष नहीं रहा होगा। जो विशेष होता तो उधार क्यों मांगता और उनको क्यों बहकाता कि तुम्हारी बुराई छुड़ा के तुमको स्वर्ग में भेजूंगा। यहाँ विदित होता है कि खुदा के नाम से मोहम्मद साहेब ने अपना मतलब साधा है। मंजिल दो सिपारा छः सूरत पाँच आयत 18-20। जिनको चाहता है क्षमा करता है, जिसको चाहे दुख देता है, जो कुछ किसी को भी न दिया वह तुम्हें दिया। जैसे शैतान जिसको चाहता पापी बनाता, वैसे ही मुसलमानों का खुदा भी शैतान का काम करता है। जो ऐसा है तो फिर बहिष्त और दोजख में खुदा जावे, क्योंकि वह पाप पुण्य कराने वाला हुआ। जीव पराधीन है, जैसी सेना सेनापति के अधीन रक्षा करती है और किसी को मारती है, उसकी भलाई बुराई सेनापति की होती है, सेना पर नहीं। मंजिल दो सिपारा सात सूरत पाँच आयत 92। आज्ञा मानो अल्लाह की और आज्ञा मानो रसूल की। देखिए, यह बात खुदा के शरीक होने की है, फिर खुदा को ला शरीक मानना व्यर्थ है। मंजिल दो सिपारा सात सूरत पाँच आयत 95। अल्लाह ने माफ किया जो हो चुका और जो कोई फिर करेगा अल्लाह उससे बदला लेगा। किए हुए पापों का क्षमा करना जाने पापों को करने की आज्ञा देके बढ़ाना है। पाप क्षमा करने की बात जिस पुस्तक में हो वह न ईश्वर और न किसी विद्वान का बनाया है किंतु पाप वर्धक है। हाँ, आगामी पाप छुड़ाने के लिए किसी से प्रार्थना और स्वयं छोड़ने के लिए पुरुषार्थ पश्चाताप करना उचित है, परंतु केवल पश्चाताप करता रहे छोड़े नहीं तो भी कुछ नहीं हो सकता। मंजिल दो सिपारा सात सूरत छः आयत 93। और उस मनुष्य से अधिक पापी कौन है जो अल्लाह का झूठ बांध लेता है, वह कहता है कि मेरी ओर वही की गई, परंतु वही उसकी ओर नहीं की गई, और जो कहता है कि मैं भी उतारूंगा कि जैसे अल्लाह उतारता है। इस बात से सिद्ध होता है कि जब मोहम्मद साहेब कहते थे कि मेरे पास खुदा की ओर से आयतें आती हैं, तब किसी दूसरे ने भी मोहम्मद साहेब की तुल्य लीला रची होगी कि मेरे पास भी आयतें उतरती हैं, मुझको भी पैगंबर मानो। इसको हटाने और अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए मोहम्मद साहेब ने यह उपाय किया होगा। मंजिल 2 सिपारा 8 सूरत 7 आयत 11 12 13 14 15 16 17 और 18। अवश्य हमने तुमको उत्पन्न किया, फिर तुम्हारी सूरतें बनाई, फिर हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सिज्दा करो, बस उन्होंने सिज्दा किया, परंतु शैतान सिज्दा करने वालों में से न हुआ। कहा, जब मैंने तुझे आज्ञा दी फिर किसने रोका कि तूने सिज्दा न किया। कहा, मैं उससे अच्छा हूँ, तूने मुझको आग से और उसको मिट्टी से उत्पन्न किया। कहा, बस उसमें से उतर, यह तेरे योग्य नहीं है कि तू उसमें अभिमान करे। कहा, उस दिन तक ढील दे कि कब्रों में से उठाए जाएं। कहा, निश्चय तू ढील दिए गयों से है। कहा, बस इसकी कसम है कि तूने मुझको गुमराह किया, अवश्य मैं उनके लिए तेरे सीधे मार्ग पर बैठूंगा और प्रायः तू उनको धन्यवाद करने वाला न पावेगा। कहा, उससे दुर्दशा के साथ निकल, अवश्य जो कोई उनमें से तेरा पक्ष करेगा तुम सबसे दोखट को भरूंगा। अब ध्यान देकर सुनो, खुदा और शैतान के झगड़े को। एक फरिश्ता जैसा कि चपरासी हो था, वह भी खुदा से ना दबा और खुदा उसके आत्मा को पवित्र भी ना कर सका। फिर ऐसे बागी को जो पापी बनाकर गदर करने वाला था, उसको खुदा ने छोड़ दिया। खुदा की यह बड़ी भूल है। शैतान तो सबको बहकाने वाला और खुदा शैतान को बहकाने वाला होने से यह सिद्ध होता है कि शैतान का भी शैतान खुदा है, क्योंकि शैतान प्रत्यक्ष कहता है कि तूने मुझे गुमराह किया। इससे खुदा में पवित्रता भी नहीं पाई जाती और सब बुराइयों का चलाने वाला मूल कारण खुदा हुआ। ऐसा खुदा मुसलमानों का ही हो सकता है, अन्य श्रेष्ठ विद्वानों का नहीं। और फरिश्तों से मनुष्यवत वार्तालाप करने से देहदारी अल्पज्ञ न्याय रहित मुसलमानों का खुदा है। इसी से विद्वान लोग इस्लाम के मजहब को पसंद नहीं करते। मंजिल 2 सिपारा 8 सूरत 7 आयत 54 और 55। निश्चय तुम्हारा मालिक अल्लाह है जिसने आसमानों और पृथ्वी को 6 दिन में उत्पन्न किया, फिर करार पकड़ा अर्श पर, दीनता से अपने मालिक को पुकारो। भला जो 6 दिन जगत को बनावे, अर्श अर्थात ऊपर के आकाश में सिंहासन पर आराम करे, वह ईश्वर सर्वशक्तिमान और व्यापक कभी हो सकता है? इसके ना होने से वह खुदा भी नहीं कहा जा सकता। क्या तुम्हारा खुदा बधिर है जो पुकारने से सुनता है? सब बातें अनिश्वर कृत हैं। इससे कुरान ईश्वर कृत नहीं हो सकता। यदि 6 दिनों में जगत बनाया, 7वें दिन अर्श पर आराम किया, तो थक भी गया होगा और अब तक सोता है व जगा है। यदि जागता है तो अब कुछ काम करता है, वह निकम्मा सेल सपट्टा और ऐश करता फिरता है। मंजिल 2 सिपारा 8 सूरत 7 आयत 74। मत फिरो पृथ्वी पर झगड़ा करते। यह बात तो अच्छी है, परंतु इससे विपरीत दूसरे स्थानों में जिहाद करना, काफिरों को मारना भी लिखा है। अब कहो, यह पूर्वापर विरुद्ध नहीं है। इससे यह विदित होता है कि जब मोहम्मद साहिब निर्बल हुए होंगे तब उन्होंने यह उपाय रचा होगा, और जब सबल हुए होंगे तब झगड़ा मचाया होगा। इसी से ये बातें परस्पर विरुद्ध होने से दोनों सत्य नहीं हैं। मंजिल 2 सिपारा 9 सूरत 7 आयत 107। बस एक ही बार अपना असा डाल दिया और वह अजगर था प्रत्यक्ष। अब इसके लिखने से विदित होता है कि ऐसी झूठी बातों को खुदा और मोहम्मद साहेब भी मानते थे। जो ऐसा है तो ये दोनों विद्वान नहीं थे, क्योंकि जैसे आँख से देखने को और कान से सुनने को अन्यथा कोई नहीं कर सकता, इसी से ये इंद्रजाल की बातें हैं। मंजिल 2 सिपारा 9 सूरत 7 आयत 133 136 138 139 बस हमने उन पर मेह का तूफान भेजा टीढ़ी चिड़ी और मेढक और लहू बस उनसे हमने बदला लिया और उनको डुबो दिया दरियाओं में और हमने बनी इसराइल को दरियाओं से पार उतार दिया निश्चय वह दीन झूठा है कि जिसमें वे हैं और उनका कार्य भी झूठा है जैसा कोई पाखंडी किसी को डरावे कि हम तुझ पर सर्पों को काटने के लिए भेजेंगे ऐसी ही यह भी बात है भला जो ऐसा पक्षपाती कि एक जाति को डुबो दे और दूसरी को पार उतारे वह अधर्मी खुदा क्यों नहीं जो दूसरे मतों को कि जिसमें हजारों करोड़ों मनुष्य हों झूठा बतलावे और अपने को सच्चा उससे परे झूठा दूसरा मत कौन हो सकता है क्योंकि किसी मत में सब मनुष्य बुरे और भले नहीं हो सकते यह एक तरफी डिग्री करना महामूर्खों का मत है क्या तोरेत जबूर का दीन जो कि उनका था झूठा हो गया वह उनका कोई अन्य मजहब था जिसको झूठा कहा और जो वह अन्य मजहब था तो कौन सा था कहो कि जिसका नाम कुरान में हो मंजिल 2 सिपारा 9 सूरत 7 आयत 143 बस तू मुझको अलबत्ता देख सकेगा जब प्रकाश किया उसके मालिक ने पहाड़ की ओर उसको परमाणु परमाणु किया गिर पड़ा मूसा बेहोश जो देखने में आता है वह व्यापक नहीं हो सकता और ऐसे चमत्कार करता फिरता था तो खुदा इस समय ऐसा चमत्कार किसी को क्यों नहीं दिखलाता सर्वथा विद्या विरुद्ध होने से यह बात मानने योग्य नहीं है मंजिल 2 सिपारा 9 सूरत 7 आयत 205 और अपने मालिक को दीनता दर्द से मन में याद कर धीमी आवाज से सुबह और शाम को कहीं कहीं कुरान में लिखा है कि बड़ी आवाज से अपने मालिक को पुकार और कहीं कहीं धीरे धीरे मन में ईश्वर का स्मरण कर अब कहिए कौन सी बात सच्ची और कौन सी झूठी जो एक दूसरी बात से विरोध करती है वह बात प्रमत्त गीत के समान होती है यदि कोई बात भ्रम से विरुद्ध निकल जाए उसको मान ले तो कुछ चिंता नहीं मंजिल 2 सिपारा 9 सूरत 8 आयत 1 प्रश्न करते हैं तुझको लूटों से कह लूटे वास्ते अल्लाह के और रसूल के और डरो अल्लाह से जो लूट मचावे डाकू के कर्म करें करावे और खुदा तथा पैगंबर और ईमानदार भी बने यह बड़े आश्चर्य की बात है और अल्लाह का डर बतलाते हैं और डाका आदि बुरे काम भी करते जाएं और उत्तम मत हमारा है कहते लज्जा भी नहीं हट छोड़ के सत्य वेद मत का ग्रहण ना करे इससे अधिक कोई बुराई दूसरी होगी क्या मंजिल 2 सिपारा 9 सूरत 8 आयत 7 9 12 और काटे जड़ काफिरों की मैं तुमको सहाय दूंगा 7 सहस्त्र फरिश्तों के पीछे पीछे आने वाले अवश्य मैं काफिरों के दिलों में भय डालूंगा बस मारो ऊपर गर्दनों के मारो उनमें से प्रत्येक पूरी संधि पर वाह जी वाह कैसा खुदा और कैसे पैगंबर दयाहीन जो मुसलमानी मत से भिन्न काफिरों की जड़ कटवावे और खुदा आज्ञा देवे उनको गर्दन मारो और हाथ पग के जोड़ों को काटने का सहाय और सम्मति देवे ऐसा खुदा लंकेश से क्या कुछ कम है यह सब प्रपंच कुरान के कर्ता का है खुदा का नहीं यदि खुदा का हो तो ऐसा खुदा हमसे दूर और हम उससे दूर रहें मंजिल 2 सिपारा 9 सूरत 8 आयत 19 24 27 30 अल्लाह मुसलमानों के साथ है ए लोगों जो ईमान लाए हो पुकारना स्वीकार करो वास्ते अल्लाह के और वास्ते रसूल के ए लोगों जो ईमान लाए हो मत चोरी करो अल्लाह की रसूल की और मत चोरी करो अमानत अपनी को और मकर करता था अल्लाह, और अल्लाह भला मकर करने वालों का है। क्या अल्लाह मुसलमानों का पक्षपाती है? जो ऐसा है तो अधर्म करता है, नहीं तो ईश्वर सब सृष्टि भर का है। क्या खुदा बिना पुकारे नहीं सुन सकता? बदिर है, और उसके साथ रसूल को शरीक करना बहुत बुरी बात नहीं है। अल्लाह का कौन सा खजाना भरा है जो चोरी करेगा? क्या रसूल और अपने अमानत की चोरी छोड़कर अन्य सबकी चोरी किया करें? ऐसा उपदेश अविद्वान और अधर्मियों का हो सकता है? भला जो मकर करता और जो मकर करने वालों का संगी है, वह खुदा कपटी छली और अधर्मी क्यों नहीं? इसलिए यह कुरान खुदा का बनाया हुआ नहीं है, किसी कपटी छली का बनाया होगा, नहीं तो ऐसी अन्यथा बातें लिखित क्यों होती? मंजिल 2 सिपारा 9 सूरत 8 आयत 39-41। और लड़ो उनसे यहाँ तक कि न रहे फितना अर्थात बल काफिरों का, और हुए दीन तमाम वास्ते अल्लाह के। और जानो तुम यह कि जो कुछ तुम लूटो किसी वस्तु से निश्चय वास्ते अल्लाह के है, पांचवा हिस्सा उसका और वास्ते रसूल। ऐसे अन्याय से लड़ने लड़ाने वाला मुसलमानों के खुदा से भिन्न शांति भंग करता दूसरा कौन होगा? अब देखिए, यह मजहब की अल्लाह और रसूल के वास्ते सब जगत को लूटना लुटवाना लुटेरों का काम नहीं है, और लूट के माल में खुदा का हिस्सेदार बनना जानू डाकू बनना है, और ऐसे लुटेरों का पक्षपाती बनना खुदा अपनी खुदाई में बट्टा लगाता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि ऐसा पुस्तक, ऐसा खुदा और ऐसा पैगंबर संसार में ऐसी उपाधि और शांति भंग करके मनुष्यों को दुख देने के लिए कहां से आया? जो ऐसे ऐसे मत जगत में प्रचलित ना होते तो सब जगत आनंद में बना रहता। मंजिल 2 सिपारा 9 सूरह 8 आयत 50, 54 और 60। और कभी देखे तू जब काफिरों को फरिश्ते कब्ज करते हैं, मारते हैं मुख उनके और पीठे उनकी, और कहते चखो अजाब जलने का, हमने उनके पाप से उनको मारा और हमने फिराओन की कौम को डुबा दिया, और तैयारी करो वास्ते उनके जो कुछ तुम कर सको। क्यों जी, आजकल रूस ने रोम आदि और इंग्लैंड ने मिस्र की दुर्दशा कर डाली, फरिश्ते कहीं सो गए और अपने सेवकों के शत्रुओं को खुदा पूर्व मारता डुबोता था। यह बात सच्ची हो तो आजकल भी ऐसा करे, जिससे ऐसा नहीं होता इसलिए यह बात मानने योग्य नहीं। अब देखिए, ये कैसी बुरी आज्ञा है कि जो कुछ तुम कर सको वह भिन्न मत वालों के लिए दुखदायी कर्म करो। ऐसी आज्ञा विद्वान और धार्मिक दयालु की नहीं हो सकती। फिर लिखते हैं कि खुदा दयालु और न्यायकारी है। ऐसी बातों से मुसलमानों के खुदा से न्याय और दया आदि सद्गुण दूर बसते हैं। मंजिल 2 सिपारा 10 सूरत 8 आयत 64-65-69। ए नबी, किफायत है तुझको अल्लाह और उनको जिन्होंने मुसलमानों से तेरा पक्ष किया। ए नबी, रगबत अर्थात चाह चस्का दे मुसलमानों को ऊपर लड़ाई के, जो हो तुम में से 20 आदमी संतोष करने वाले तो पराजय दे 200 का, बस खाओ उस वस्त से कि लूटा है तुमने हलाल पवित्र, और डरो अल्लाह से, वह क्षमा करने वाला दयालु है। भला यह कौन सी न्याय विद्वता और धर्म की बात है कि जो अपना पक्ष करे और चाहे अन्याय भी करे उसी का पक्ष और लाभ पहुंचावे, और जो प्रजा में शांति भंग करके लड़ाई करे करावे, लूट मार के पदार्थों को हलाल बतलावे और फिर उसी का नाम क्षमावान दयालु लिखे? यह बात खुदा की तो क्या, किंतु किसी भले आदमी की भी नहीं हो सकती। ऐसी ऐसी बातों से कुरान ईश्वर वाक्य कभी नहीं हो सकता। मंजिल 2 सिपारा 10 सूरत 9 आयत 22 23 26 27 और 29। सदा रहेंगे बीच उसके, अल्लाह समीप है उसके पुण्य बड़ा। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, मत पकड़ो बापों को अपने को और भाइयों अपने को, मित्र जो दोस्त रखें कुफर को ऊपर ईमान के। फिर उतारी अल्लाह ने तसल्ली अपनी ऊपर रसूल अपने के और ऊपर मुसलमानों के, और उतारे लश्कर नहीं देखा तुमने उनको, और अजाब किया उन लोगों को, और यही सजा है काफिरों की। फिर आएगा अल्लाह पीछे उसके ऊपर, और लड़ाई करो उन लोगों से जो ईमान नहीं लाते। भला जो बहिष्यत वालों के समीप अल्लाह रहता है तो सर्वव्यापक क्यों कर हो सकता है? जो सर्वव्यापक नहीं तो सृष्टि करता और न्यायाधीश नहीं हो सकता। और अपने माँ बाप भाई और मित्र को छुड़वाना केवल अन्याय की बात है। हाँ, जो वे बुरा उपदेश करें ना मानना, परंतु उनकी सेवा सदा करनी चाहिए। जो पहले खुदा मुसलमानों पर बड़ा संतोषी था और उनके सहाय के लिए लश्कर उतारता था, सच हो तो अब ऐसा क्यों नहीं करता? जो प्रथम काफिरों को दंड देता और पुनः उसके ऊपर आता था तो अब कहाँ गया? क्या बिना लड़ाई के ईमान खुदा नहीं बन सकता? ऐसे खुदा को हमारी ओर से सदा तिलांजलि है। खुदा क्या है? एक खिलाड़ी है। मंजिल 2 सिपारा 10 सूरत 9 आयत 52। और हम बाट देखने वाले हैं, वास्ते तुम्हारे यह कि पहुँचावे तुमको अल्लाह अजाब अपने पास से वा हमारे हाथों से। क्या मुसलमान ही ईश्वर की पुलिस बन गए हैं कि अपने हाथ वा मुसलमानों के हाथ से अन्य किसी मत वालों को पकड़ा देता है? क्या दूसरे करोड़ों मनुष्य ईश्वर को अप्रिय हैं? मुसलमानों में पापी भी प्रिय हैं? ऐसा यदि है तो अंधेर नगरी गवर्गंड राजा की सी व्यवस्था दिखती है। आश्चर्य है कि जो बुद्धिमान मुसलमान हैं, वे भी इस निर्मूल अयुक्त मत को मानते हैं। मंजिल 2 सिपारा 10 सूरत 9 आयत 72-79। प्रतिज्ञा की है अल्लाह ने ईमान वालों से, और ईमान वालियों से बहिश्तें चलती हैं नीचे उनके से, नहरें सदैव रहने वाली बीच उनके, और घर पवित्र बीच बहिष्टों अदन के, और प्रसन्नता अल्लाह की और बड़ी है, और यह कि वह मुराद पाने वाला। बस ठट्ठा करते हैं उनसे, ठट्ठा किया अल्लाह ने उनसे। यह खुदा के नाम से स्त्री पुरुषों को अपने मतलब के लिए लोभ देना है, क्योंकि जो ऐसा प्रलोभन ना देते कोई मोहम्मद साहिब के जाल में ना फंसता। ऐसे ही अन्य मत वाले भी किया करते हैं। मनुष्य लोग तो आपस में ठट्ठा किया ही करते हैं, परंतु खुदा को किसी से ठट्ठा करना उचित नहीं है। यह कुरान क्या है? बड़ा खेल है। मंजिल 2 सिपारा 10 सूरत 9 आयत 88-93। परंतु रसूल और जो लोग के साथ उसके ईमान लाए, जिहाद किया उन्होंने साथ धन अपने के तथा जानों अपनी के, और इन्हीं लोगों के लिए भलाई है, और मोहर रखी अल्लाह ने ऊपर दिलों के उनके, बस वे नहीं जानते। अब देखिए मतलब सिंधु की बात, कि वे ही भले हैं जो मोहम्मद साहिब के साथ ईमान लाए, और जो नहीं लाए वे बुरे हैं। क्या यह बात पक्षपात और अविद्या से भरी हुई नहीं? जब खुदा ने मोहर ही लगा दी तो उनका अपराध पाप करने में से कोई भी नहीं, किंतु खुदा ही का अपराध है, क्योंकि उन विचारों को भलाई से दिलों पर मोहर लगा के रोक दिए। यह कितना बड़ा अन्याय है। मंजिल 2 सिपारा 11 सूरत 9 आयत 103 और 111। ले माल उनके से खैरात की पवित्र करे तू उनको, अर्थात बाहरी और शुद्ध करे तू उनको साथ उसके अर्थात गुप्त में। निश्चय अल्लाह ने मोल ली है मुसलमानों से जाने उनकी और माल उनके बदले कि वास्ते उनके बहिष्ट हैं। लड़ेंगे बीच मार्ग अल्लाह के, बस मारेंगे और मर जाएंगे। वाह जी वाह मोहम्मद साहेब, आपने तो गोकुलिये गुसाइयों की बराबरी कर ली, क्योंकि उनका माल लेना, उनको पवित्र करना, यही बात तो गुसाइयों की है। वाह खुदा जी, आपने अच्छी सौदागरी लगाई कि मुसलमानों के हाथ से अन्य गरीबों के प्राण लेना ही लाभ समझा, और उन अनाथों को मरवा कर निर्दयी मनुष्यों को स्वर्ग देने से दया और न्याय से मुसलमानों का खुदा हाथ धो बैठा, और अपनी खुदाई में बट्टा लगा के बुद्धिमान धार्मिकों में घृणित हो गया। मंजिल 2 सिपारा 11 सूरत 9 आयत 123 126। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, लड़ो उन लोगों से कि पास तुम्हारे हैं, काफिरों से और चाहिए कि वे पावे बीच तुम्हारे दृढ़ता। क्या नहीं देखते यह कि वे बलाओं में डाले जाते हैं बीच हर वर्ष के एक बार वा दो बार, फिर वे नहीं तौबा करते और न वे शिक्षा पकड़ते। देखिए यह भी एक विश्वासघात की बातें। खुदा मुसलमानों को सिखलाता है कि चाहे पड़ोसी हो या किसी के नौकर हो, जब अवसर पावे तभी लड़ाई वा घात करें। ऐसी बातें मुसलमानों से बहुत बन गई है इसी कुरान के लेख से। अब तो मुसलमान समझ के इन कुरानोक्त बुराइयों को छोड़ दें तो बहुत अच्छा है। मंजिल 3 सिपारा 11 सूरत 10 आयत 3। निश्चय परवरदिगार तुम्हारा अल्लाह है जिसने पैदा किया आसमानों और पृथ्वी को बीच 6 दिन के, फिर करार पकड़ा ऊपर अर्श के, तदबीर करता है काम की। आसमान आकाश एक और अनादि है, उसका बनाना लिखने से निश्चय हुआ कि वह कुरान करता पदार्थ विद्या को नहीं जानता था। क्या परमेश्वर के सामने 6 दिन तक बनाना पड़ता है? तो जो हो मेरे हुक्म से और हो गया। जब कुरान में ऐसा लिखा है फिर 6 दिन कभी नहीं लग सकते, इससे 6 दिन लगना झूठ है। जो वह व्यापक होता तो ऊपर अर्श के क्यों ठहरता? और जब काम की तदबीर करता है तो ठीक तुम्हारा खुदा मनुष्य के समान है, क्योंकि जो सर्वज्ञ है वह बैठा बैठा क्या तदबीर करेगा? इससे विदित होता है कि ईश्वर को ना जानने वाले जंगली लोगों ने यह पुस्तक बनाया होगा। मंजिल 3 सिपारा 11 सूरत 10 आयत 57। शिक्षा और दया वास्ते मुसलमानों के। क्या यह खुदा मुसलमानों ही का है, दूसरों का नहीं? और पक्षपाती है जो मुसलमानों ही पर दया करे, अन्य मनुष्यों पर नहीं। यदि मुसलमान ईमानदारों को कहते हैं तो उनके लिए शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं, और मुसलमानों से भिन्नों को उपदेश नहीं करता तो खुदा की विद्या ही व्यर्थ है। मंजिल 3 सिपारा 12 सूरत 11 आयत 7। परीक्षा लेने तुमको कौन तुम में से अच्छा है, कर्मों में जो कहे तू अवश्य उठाए जाओगे तुम पीछे मृत्यु के। जब कर्मों की परीक्षा करता है तो सर्वज्ञ ही नहीं, और जो मृत्यु पीछे बैठाता है तो दौड़ा सुपुर्द करता है, और अपने नियम जो कि मरे हुए ना जीवे उसको तोड़ता है, यह खुदा को बट्टा लगता है। मंजिल 3 सिपारा 12 सूरत 11 आयत 44 और 64। और कहा गया ए पृथ्वी अपना पानी निगल जा, और ए आसमान बस कर और पानी सूख गया, और ए कौम यह है निशानी ऊँटनी अल्लाह की वास्ते तुम्हारे, बस छोड़ दो उसको बीच पृथ्वी अल्लाह के खाती फिरे। क्या लड़केपन की बात है, पृथ्वी और आकाश कभी बात सुन सकते हैं? वाह जी वाह, खुदा की ऊँटनी भी है तो ऊंट भी होगा, तो हाथी घोड़े आदि भी होंगे, और खुदा का ऊंटनी से खेत खिलाना क्या अच्छी बात है? क्या ऊंटनी पर चढ़ता भी है? जो ऐसी बातें हैं तो नवाबी की सी घसड़ पसड़ खुदा के घर में भी हुई। मंजिल 3, सिपारा 12, सूरत 11, आयत 107 व 108। और सदैव रहने वाले बीच उसके जब तक की रहें आसमान और पृथ्वी, और जो लोग सुभागी हुए बस बहिष्ट के सदा रहने वाले हैं, जब तक रहें आसमान और पृथ्वी। जब दोजख और बहिष्ट में कयामत के पश्चात सब लोग जाएंगे, आसमान पृथ्वी के रहने तक अवधि हुई तो सदा रहेंगे। बहिष्ट व दोजख में यह बात झूठी हुई, ऐसा कथन अविद्वानों का होता है, ईश्वर व विद्वान का नहीं। मंजिल 3, सिपारा 12, सूरत 12, आयत 4 से 59 तक। जब यूसुफ ने अपने बाप से कहा कि ए बाप मेरे, मैंने एक स्वप्न में देखा। इस प्रकरण में पिता पुत्र का संवाद रूप किस्सा कहानी भरी है, इसीलिए कुरान ईश्वर का बनाया नहीं, किसी मनुष्य ने मनुष्यों का इतिहास लिख दिया। मंजिल 3, सिपारा 13, सूरह 13, आयत 2, 3, 17 और 26। अल्लाह वह है कि जिसने खड़ा किया आसमानों को बिना खंबे के, देखते हो तुम उसको, फिर ठहरा ऊपर अर्श के, आज्ञा वर्तनी वाला किया सूरज और चांद को, और वही है जिसने बिछाया पृथ्वी को, उतारा आसमान से पानी, बस बहे नाले साथ अंदाजे अपने के, अल्लाह खोलता है भोजन को वास्ते जिसको चाहे और तंग करता है। मुसलमानों का खुदा पदार्थ विद्या कुछ भी नहीं जानता था, जो जानता तो गुरुत्व न होने से आसमान को खंबे लगाने की कथा कहानी कुछ भी न लिखता। यदि खुदा अर्श रूप एक स्थान में रहता है तो वह सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक नहीं हो सकता, और जो खुदा मेघ विद्या जानता तो आकाश से पानी उतारा लिखा, पुनः यह क्यों न लिखा कि पृथ्वी से पानी ऊपर चढ़ाया। इससे निश्चय हुआ कि कुरान का बनाने वाला मेघ की विद्या को भी नहीं जानता था, जो बिना अच्छे बुरे कामों के सुख दुख देता है तो पक्षपाती अन्यायकारी निरक्षर भट है। मंजिल 3, सिपारा 13, सूरत 13, आयत 27। कह निश्चय अल्लाह गुमराह करता है जिसको चाहता है और मार्ग दिखलाता है तर्क अपनी उस मनुष्य को रुजू करता है। जब अल्लाह गुमराह करता है तो खुदा और शैतान में क्या भेद हुआ? जबकि शैतान दूसरों को गुमराह अर्थात बहकाने से बुरा कहता है, तो खुदा भी वैसा ही काम करने से बुरा शैतान क्यों नहीं, और बहकाने के पाप से दोजगी क्यों नहीं होना चाहिए? मंजिल 3, सिपारा 13, सूरत 13, आयत 37 और 40। इसी प्रकार उतारा हमने इस कुरान को अरबी, जो पक्ष करेगा तू उनकी इच्छा का पीछे, इसके आई तेरे पास विद्या से, बस सिवाय इसके नहीं कि ऊपर तेरे पैगाम पहुंचाना है और ऊपर हमारे है हिसाब देना। कुरान किधर की ओर से उतारा? क्या खुदा ऊपर रहता है? जो यह बात सच्ची है तो वह एक देशी होने से ईश्वर ही नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर सब ठिकाने एक रस व्यापक है। पैगाम पहुंचाना हलकारे का काम है, और हलकारे की आवश्यकता उसी को होती है जो मनुष्यवत एक देशी हो, और हिसाब लेना देना भी मनुष्य का काम है, ईश्वर का नहीं, क्योंकि वह सर्वज्ञ है। यह निश्चय होता है कि किसी अल्पज्ञ मनुष्य का बनाया कुरान है। मंजिल 3, सिपारा 13, सूरज 14, आयत 33 और 34। और किया सूर्य चंद्र को सदैव फिरने वाले, निश्चय आदमी अवश्य अन्याय और पाप करने वाला है। क्या चंद्र सूर्य सदा फिरते और पृथ्वी नहीं फिरती। जो पृथ्वी नहीं फिरे तो कई वर्षों का दिन रात होवे। और जो मनुष्य निश्चय अन्याय और पाप करने वाला है तो कुरान से शिक्षा करना व्यर्थ है, क्योंकि जिनका स्वभाव पाप ही करने का है तो उनमें से पुण्यात्मा कभी ना होगी। और संसार में पुण्यात्मा और पापात्मा सदा दिखते हैं, इसलिए ऐसी बात ईश्वर कृत पुस्तक की नहीं हो सकती। मंजिल 3 सिपारा 14 सूरत 15 आयत 29 39 से 46 तक। बस जब ठीक करूं मैं उसको और फूंक दूं बीच उसके रूह अपनी से, बस गिर पड़ो वास्ते उसके सिजदा करते हुए, कहा ए रब मेरे, इस कारण कि गुमराह किया तूने मुझको, अवश्य जीनत दूंगा मैं वास्ते उनके बीच पृथ्वी के और गुमराह करूंगा। जो खुदा ने अपनी रूह आदम साहिब में डाली तो वह भी खुदा हुआ, और जो वह खुदा ना था तो सिजदा अर्थात नमस्कार आदि भक्ति करने में अपना शरीक क्यों किया। जब शैतान को गुमराह करने वाला खुदा ही है तो वह शैतान का भी शैतान बड़ा भाई गुरु क्यों नहीं। क्योंकि तुम लोग बहकाने वाले को शैतान मानते हो तो खुदा ने भी शैतान को बहकाया, और प्रत्यक्ष शैतान ने कहा कि मैं बहकाऊंगा, फिर भी उसको दंड देकर कैद क्यों ना किया और मार क्यों ना डाला। मंजिल 3 सिपारा 14 सूरत 16 आयत 36 और 40। और निश्चय भेजे हमने बीच हर उम्मत के पैगंबर, जब चाहते हैं हम उसको यह कहते हैं कि हम उसको हो, बस हो जाती है। जो सब कौमों पर पैगंबर भेजे हैं तो सब लोग जो कि पैगंबर की राय पर चलते हैं वे काफिर क्यों? क्या दूसरे पैगंबर का मान्य नहीं सिवाय तुम्हारे पैगंबर के? यह सर्वथा पक्षपात की बात है। जो सब देश में पैगंबर भेजे तो आर्यवर्त में कौन सा भेजा, इसलिए यह बात मानने योग्य नहीं। जब खुदा चाहता है और कहता है कि पृथ्वी हो जा, वह जड़ कभी नहीं सुन सकती। खुदा का हुक्म क्यों कर बन सकेगा? और सिवाय खुदा के दूसरी चीज नहीं मानते तो सुना किसने और हो कौन गया? यह सब अविद्या की बातें हैं, ऐसी बातों को अनजान लोग मानते हैं। मंजिल 3 सिपारा 14 सूरत 16 आयत 57-63। और नियत करते हैं वास्ते अल्लाह की बेटियां, पवित्रता है उसको और वास्ते उनके है जो कुछ चाहे, कसम अल्लाह की अवश्य भेजे हमने पैगंबर। अल्लाह बेटियों से क्या करेगा? बेटियां तो किसी मनुष्य को चाहिए, क्यों बेटे नियत नहीं किए जाते और बेटियां नियत की जाती हैं? इसका क्या कारण है बताइए? कसम खाना झूठों का काम है, खुदा की बात नहीं। क्योंकि बहुधा संसार में ऐसा देखने में आता है कि जो झूठा होता है वही कसम खाता है, सच्चा सौगंध क्यों खावे। मंजिल 3 सिपारा 14 सूरत 16 आयत 108 और 111। ऐ लोग वे हैं कि मोहर रखी अल्लाह ने ऊपर दिलों के उनके, और कानों उनके और आँखों उनकी के, और ये लोग वे हैं बेखबर। और पूरा दिलाया जाएगा हर जीव को जो कुछ किया है, और वे अन्याय न किए जाएंगे। जब खुदा ही ने मोहर लगा दी तो वे बेचारे बिना अपराध मारे गए, क्योंकि उनको पराधीन कर दिया। यह कितना बड़ा अपराध है। और फिर कहते हैं जिसने जितना किया उतना ही उसको दिया जाएगा, न्यून अधिक नहीं। भला उन्होंने स्वतंत्रता से पाप किए ही नहीं किंतु खुदा के कराने से किए, पुनः उनका अपराध ही ना हुआ, उनको फल ना मिलना चाहिए। इसका फल खुदा को मिलना उचित है। जो पूरा दिया जाता है तो क्षमा किस बात की जाती है? जो क्षमा की जाती है तो न्याय उड़ जाता है। ऐसा गड़बड़ा अध्याय ईश्वर का कभी नहीं हो सकता, किंतु निर्बुद्धि छोकरों का होता है। मंजिल 4 सिपारा 15 सूरत 17 आयत 8 और 13। और किया हमने दोजख को वास्ते काफिरों के घेरने वाला स्थान, और हर आदमी को लगा दिया हमने उसको अमल नामा उसका बीच गर्दन उसकी के, और निकालेंगे हम वास्ते उसके दिल कयामत के एक किताब की, देखेगा उसको खुला हुआ। और बहुत मारे हमने कुदनून से पीछे नूह के। यदि काफिर वे ही हैं कि जो कुरान पैगंबर और कुरान के कहे खुदा सातवें आसमान और नमाज आदि को न माने और उन्हीं के लिए दोजख होवे, तो यह बात केवल पक्षपात की ठहरे, क्योंकि कुरान ही के मानने वाले सब अच्छे और अन्य के मानने वाले सब बुरे कभी हो सकते हैं। यह बड़ी लड़कपन की बात है कि प्रत्येक की गर्दन में कर्म पुस्तक, हम तो किसी एक की भी गर्दन में नहीं देखते। यदि इसका प्रयोजन कर्मों का फल देना है, तो फिर मनुष्यों के दिलों नेत्रों आदि पर मोहर रखना, पापों का क्षमा करना क्या खेल मचाया है। कयामत की रात को किताब निकालेगा खुदा, तो आजकल वह किताब कहाँ है? क्या साहूकार की बही समान लिखता रहता है? यहाँ यह विचारना चाहिए कि जो पूर्व जन्म नहीं तो जीवों के कर्म ही नहीं हो सकते। फिर कर्म की रेखा क्या लिखी? जो बिना कर्म के लिखा है तो उन पर अन्याय किया, क्योंकि बिना अच्छे बुरे कर्मों के उनको दुख सुख क्यों दिया? जो कहो कि खुदा की मर्जी, तो भी अन्याय किया। अन्याय उसको कहते हैं कि बिना भले बुरे कर्म किए दुख सुख रूप फल न्यून अधिक देना, और उस समय खुदा ही कितना